Radio 1. 3 uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. 2 mannen uit Oekraïne zijn neergestoken bij een winkelcentrum in Duitsland. De 2 slachtoffers, van 23 en 36 jaar, overleefden het niet. De steekpartij was in een stad ten zuiden van München. De politie heeft een Russische man aangehouden. Hij wordt verdacht van dubbele moord. Of hij de slachtoffers kende, is nog niet duidelijk. Irak stelt een verbod in op relaties tussen mensen met hetzelfde geslacht. Betrokkenen kunnen een gevangenisstraf krijgen van maximaal 15 jaar. Ook transgenderpersonen lopen het risico om vervolgd te worden. De LHBTI-rechten in Irak staan al lange tijd onder druk. Media mochten onder meer het woord homoseksualiteit en transgender niet meer gebruiken en moesten het over een seksuele afwijking hebben. Een voorstel om ook de doodstraf op te kunnen leggen haalde het niet, mede door zware druk van de Verenigde Staten en Europa. De Houthis in Jemen zeggen dat ze een Amerikaanse gevechtsdrone hebben neergehaald. Het zou gaan om een Reaper-drone die zo'n 28 miljoen euro kost. Een woordvoerder van het Amerikaanse leger bevestigt dat een Reaper van de luchtmacht in Jemen is gecrashed. Het zou al de 3e dure drone zijn sinds november die wordt neergeschoten. Amerika voert aanvallen uit op de Houthis omdat die schepen in de Rode Zee aanvallen die een band zouden hebben met Israël. Titelhouder FC Barcelona heeft voor het 4e jaar op rij zich geplaatst voor de finale van de Champions League voor vrouwen. Het Spaanse team versloeg in Londen Chelsea met 0-2. Dat was genoeg na de verrassende 1-0 thuisnederlaag van vorige week. Barcelona speelt in de finale tegen Olympique Lyon of Paris Saint-Germain, die vandaag nog tegen elkaar spelen. Lyon won het eerste duel met 3-2. Het weer bewolkt met op sommige plekken een bui. Het is zacht met zo'n 11 graden. Komende dag blijft het wisselvallig. Het gaat wel flink waaien, aan de kust mogelijk stormachtig. Dat wordt dan 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. De nacht is zwart. Ruben van Haften en Wessik Youssefi. Een hele goede nacht en fijn dat je luistert naar misschien wel een van de laatste afleveringen ooit van De Nacht is Zwart. Ja, want als het aan de PVV ligt, dan kan de NPO beter vandaag dan morgen worden opgedoekt. Dus geen Boer zoekt vrouw, geen Heel Holland Bakt en je favoriete radioprogramma's, waaronder deze natuurlijk, verdwijnen. Ja. En dat betekent dat jij en ik op zoek moeten gaan naar ander werk, Ruben. Ja, ik heb nog theaterachtergrond. Dus ja, nou, ik ga as we speak denk ik deze uitzending een beetje op Monsterboard kijken of Indeed of wat dan ook. En misschien kom ik wel wat leuks tegen, zo ja, dan zeg ik dat natuurlijk. Maar goed, als je denkt, ah joh, niet zo overdrijven, het gaat toch niet gebeuren. Voor nu heb je gelijk, want schrappen zit er volgens het merendeel van de formerende partijen niet in. Maar wat wel zeker is, is dat de NPO moet gaan veranderen. Ja, en alleen over het hoe, wat, waar, wanneer, daar is nog niet veel over duidelijk. Het waarom daarentegen is ook nog niet zo heel erg duidelijk. De NPO moet wel moderniseren, maar ja, wat houdt dat nou precies in? Meer omroepen, minder omroepen. Gaat er inderdaad 200 miljoen, zoals de VVD dat zou willen, gekort worden? Dit en nog veel meer bespreken we in het 2e uur met mediahistoricus Huub Wijfjes. Dus stel ook al je vragen in de Radio 1-app. En ook gaan we met hem in op de veranderingen die de NPO al heeft meegemaakt door de jaren heen als gevolg van fusies en bezuinigingen. Ja, met name dat laatste is heel interessant, want, en dan moet ik even goed op mijn woorden letten en hopen dat niemand van de NPO meeluistert, maar misschien is bezuinigen helemaal niet zo'n slecht idee. Laat het ons weten, want misschien denk jij ook van, nou, je hebt gelijk, of ach, kan gewoon op dezelfde voet verder. Laat het ons weten via de NPO Radio 1 app en nou ja, dat straks in het 2e uur. Maar je mag natuurlijk ook al reageren op de vraag van de nacht. Is de publieke omroep nog wel van deze tijd? En volgens mij krijgen we een hoop reacties straks wel binnen, want op onze Instagram-pagina alleen al hebben er tot nu toe ongeveer 500 mensen gereageerd. Mm. Dit is De Nacht is Zwart. Welkom bij Omroep Zwart. Hey Ruben, we laten die NPO even voor wat het is. We gaan er straks verder over praten. We werken ervoor. Hè? Werken ervoor natuurlijk. Hè? Maar we gaan het eerst even hebben over de Zuid-Molukken. Want deze week is precies 74 jaar geleden de onafhankelijkheid, moet ik zeggen, uitgesproken. Ofwel de proclamatie. Een emotionele aangelegenheid, omdat deze proclamatie tot grote ergernis van veel Molukkers hier in Nederland nog steeds niet officieel erkend is. Over de achtergrond hiervan gaan wij spreken met Kaya Sariwating, oprichter van het Moluks kennisplatform MOSA. Goedenacht Kaya. 74 jaar proclamatie. Wat houdt dat precies in? 25 april was de 74ste verjaardag van de RMS. oftewel de Republiek Maluku Selatan. En na eeuwen van onderdrukking door de Spanjaarden, Britten, Portugezen en Nederlanders voelden Molukkers zich vrij genoeg om eindelijk op eigen benen te staan. En dat gebeurde op het eiland Ambon, waar toen de onafhankelijkheid werd uitgeroepen. Oftewel de proclamatie. En dat gebeurde onder dreiging van Indonesië, want die wilde heel graag het land inpikken van de Molukkers. Ja, en die proclamatie is jaarlijks een zeer gevoelig en ook emotioneel beladen thema, hè, voor Molukkers. Hoezo is dat eigenlijk? Op de Molukken vandaag de dag mag je nog steeds geen RMS-vlaggen hijsen. Ook is op de Molukken nog steeds sprake van veel armoede. Maar ook als we kijken naar de manier hoe Molukkers in Nederland terecht zijn gekomen, dan roept dat veel emoties op bij mensen. Onze grootouders en ouders zaten als het ware vast op Java. Ze wilden toen heel graag terug naar huis. Maar dat was Indonesië natuurlijk niet van plan. Om getrainde Molukse militairen die daarvoor voor Nederland hadden gediend, om die terug te sturen naar huis. Ja, wat toen volgde was een dienstbevel. Dus duizenden Molukkers kwamen toen naar Nederland. Kinderen werden soms achtergelaten. En niet heel veel meer dan een houten kist en wat persoonlijke spullen mocht je meenemen. Nou ja, dat doet heel veel pijn. En dat is nog steeds voelbaar. Maar die proclamatie is ook niet officieel erkend. Ik kan me voorstellen dat dat wel bijdraagt aan die emotionele lading. De onafhankelijkheid van de Vrije Republiek, de RMS, is niet erkend door Nederland. Wat je dan ziet is dat er wel een hele grote gemeenschap in ballingschap hier woont. En die gemeenschap gaat inmiddels richting de 100.000 mensen. Ja, en eigenlijk is dat een unieke case in de mondiale geschiedenis. Je zou ook nog wel de vergelijking kunnen maken met een Tibet, Palestina en West-Papua. Maar juist het feit dat op de Molukken en West-Papua problemen zijn ontstaan door de koloniale bemoeienis vanuit Nederland, ja, dat is wrang. De Molukkers waren ook loyaal. Ze hebben ook gewerkt voor Nederland in het koloniale leger. En toch heeft de Nederlandse regering de RMS nooit erkend. Ja, dat geeft toch wel een beetje het gevoel van stank voor dank. En dat de Molukse families dan hun kinderen hebben opgevoed met Nederlanders moet je niet vertrouwen. Ja, dat snap ik wel. Ja, en volgend jaar is het precies 75 jaar geleden. In hoeverre wordt de proclamatie dan uitgebreid gevierd? Tijdens RMS-dag dit jaar is in Den Bosch aangekondigd dat het jubileumjaar, volgend jaar dus, dat het groots wordt uitgepakt. Ja, het is goed denkbaar dat in gemeenten waar veel Molukkers wonen en in de Molukse wijken, dat daar veel activiteiten worden georganiseerd, zodat mensen elkaar kunnen ontmoeten, om te herdenken en om te vieren. In 2021 vonden er ook al vergelijkbare programma's plaats in het kader van 70 jaar Molukkers. Mm-hmm. Ter nagedachtenis van de Molukse aankomst in 1951. Dus ja, dat kunnen we wel verwachten. En demissionair minister-president Mark Rutte, die heeft vorig jaar natuurlijk veel kritiek gekregen van de Molukse gemeenschap op die officiële erkenning van de onafhankelijke staat Indonesië. Wat is het verhaal daar precies? Ja, dat is voor heel veel mensen een klap in het gezicht. Omdat juist Nederland een onafhankelijkheidsoorlog startte in de periode daarna om de macht te grijpen. Er zijn ook veteranen om het leven gekomen. Er zijn ook burgers omgekomen. Het lijkt ook wel alsof Nederland op die manier de eigen geschiedenis wilt uitwissen. Ik snap heel goed dat mensen dat lastig vinden. Ja, nog altijd beladen thema dus, waar we ongetwijfeld nog veel meer over gaan horen. Zeker tijdens het 75-jarig jubileum volgend jaar. Dankjewel in ieder geval, Kaya Sariwating van het Molux kennisplatform Moza. Ja, zometeen gaan we verder praten over de NPO. Hè, terug naar Nederland. En bellen we zometeen met Nike Ayinla van Horizon Studios uit Den Haag. Dat gaat een knaller van een gesprek worden, dus blijf luisteren. En om alvast even in de sfeer te komen, gaan we luisteren naar Mark Ronson met Bang Bang Bang. Yeah. rub your hands as you ham and grandstand. You live a sushi like we live the bon bon vie. Hide it in the book while we watch the TV. Think you got us fooled, who? Never again. First time, shame on me, second time, your time will end. Nou, als je bijna lag te slapen, dan doe je dat nu niet meer. Je hoorde Mark Ronson met Bang Bang. Mark Ronson veel te weinig, Ruben. Ja, maar het is wel heftig voor de nacht, toch? Ja, maar goed, lekker wakker worden. Oké. En als je daar niet wakker van wordt, dan wellicht van dit gesprek. Want als je net als ik uit Den Haag komt, dan zijn we het volgens mij voor één ding eens. De stad heeft de afgelopen jaren in zijn voorzieningen een, nou ja, eigenlijk een soort culturele leegloop meegemaakt. Heel tragisch voor de eens zo bekende rockstad en thuishaven voor tal van hiphopartiesten en andere soorten kunstenaars. Maar gelukkig blijft geen enkel gat ongevuld. Want daar zijn initiatieven als bijvoorbeeld Horizon Studios, die opkomende artiesten een handje willen helpen en meer exposure voor ze creëren. Echt een creatieve springplank, zo tof, zou je het kunnen tof, noemen. Tof. En alvast een tip, zet 2, 3 en 4 mei maar ook alvast even in je agenda. Want dan worden meerdere artiesten in het zonnetje gezet in het paard in Den Haag tijdens de zogeheten Sidewalk Hustle. Bij ons aan de lijn is Nike Ayinla, oprichter van Horizon Studios. Vertel Nike, ben jij een Sidewalk Hustler? sowieso. Wat betekent het? Waar staat het voor? Sidewalk Hustle staat denk ik voor alle hustle die we de afgelopen jaren hebben gehad. En ook wel onze background, weet je. Onze ouders die hier naartoe zijn gekomen en hebben gehusteld om wat te maken van hun leven in Nederland. Mm-hmm. En de titel heeft veel betekenis voor ons en ook in Den Haag. En welke rol speelt Horizon Studios daar dan een beetje in? Ja, we zijn dus een creatieve studio. Ontwikkelen creatieve projecten en events. Onder andere in Den Haag, maar ook in andere steden. Ja. En we zijn ontstaan omdat ik merkte al tijdens mijn studie, ik heb iets totaal anders gestudeerd, internationaal recht, maar ik kwam bij de KBK, de Koninklijke Kunstacademie, en ik dacht van wow, wat een talent hier. Veel talent in Den Haag, maar als ze klaar waren, dan belanden ze in een soort gat. En ik dacht van hé, dat kan niet, want de waarde van creativiteit is zo belangrijk in de maatschappij. Ja. Bijna een beetje zoals als iemand het een talentenjacht wint, dat je hem even 3 weken hoort en daarna nooit meer ziet. Ja. En daarna nooit meer ziet, ja. Maar ik vind het wel stom, want deze discussie, daar ben jij ook waarschijnlijk bekend mee, Ruben, dat kunstacademie-studenten niet goed voorbereid worden op de markt, dat is van alle jaren en van alle dagen. Dus ja, ik vind het gek dat daar nog steeds niks mee gedaan wordt. Ja, maar dat ligt dan aan wie de verantwoordelijkheid neemt of krijgt of ziet. En maybe it's my calling. I don't know. Maar ik voelde dat heel erg toen. En ik dacht, ja, ik ga hier iets mee doen, want creativiteit is belangrijk. En ik ben zelf ook creatief ingesteld, weet je. Daarom doe ik geen recht meer. Nee, oké. Kun je overdubben. Ik vind mensen die in het recht zitten ook heel vaak... Heel vaak creatief. Ja, dat kan. Creatief omgaan met de law. Ja, zeker. Hey, we hadden het net even... Ik zei het al, Den Haag, dat heeft cultureel best wel wat veranderingen doorgemaakt de afgelopen jaren. Vanuit jouw optiek als creatieve ondernemer, hoe staat Den Haag er momenteel voor? Is toch een iconische stad, een creatieve hub, maar is dat wel zo nog steeds? Ja, dat kan je wel zeggen. Ik ga niet Den Haag in mijn afspraak op dit gebied. Maar wij zitten vooral in de genres hip-hop, soul, jazz, R&B. Mm-hmm. En als we het daarover hebben in die hoek, dan denk ik wel dat we echt wel een infrastructuur mist. Weet je, we hadden ook North Sea Jazz Festival. En helaas is dat nu in Rotterdam. En ik zeg helaas, want het was echt een jam festival. Dus ja, er zijn gewoon een aantal initiatieven die of weg zijn gegaan of geen structuur hebben in Den Haag. En dat is iets, een gat die we willen vullen hier. Ja, maar hoe doe je dat dan? Hoe bouw je die infrastructuur, zoals je het noemt, weer op? Oh, op verschillende manieren. Je moet sowieso community creëren. Je moet ervoor zorgen dat je events hebt. Weet je, anders gaat iedereen weer naar Rotterdam of Amsterdam of I don't know, Parijs, Berlijn, et cetera. Je moet heel creatief omgaan met je projecten. Dus niet alleen kijken naar wat vind jij zelf leuk als maker, maar ook wat mist er. Ja. Weet je, is het zichtbaarheid, is het ondernemerschap, is het samenhang en daarop inspelen. Ja, hey, en je zegt hè, Den Haag is onderdeel van. En ook dit evenement wat eraan komt, die Sidewalk Hustle van volgende week. Dat is onderdeel van de zogeheten De Hub. En dat is een samenwerkingsverband met meerdere culturele platformen uit verschillende steden. Haarlem bijvoorbeeld. Ja. Maar ik vraag me af, kijk, ik ben Den Haag gewend als echt een heel iconische stad met een eigen creatieve identiteit. Hè. Het wordt niet voor niets de rockstad genoemd. Ik ben heel erg voor samenwerken hoor. Maar gaat dat niet een beetje ten koste van die Haagse identiteit die misschien toch moet terugkomen? Ah, wat een interessante vraag. Ik denk dat het elkaar gewoon versterkt. Het is ook de opdracht binnen die hub om vanuit je stad eerst je eigen stad te activeren. Ja. Dus in Amsterdam, Haarlem, Rotterdam, Den Haag moet iedereen eigenlijk eerst zijn eigen ding doen. Mm-hmm. En op een gegeven moment in fase 2, dat is iets later dit jaar, dan gaan we kijken, oké, welke talenten springen eruit en hoe kunnen we samen ervoor zorgen dat zij gaan groeien. Ja, ja. En dan heb je elkaar wel nodig, want dan heb je echt een systeem nodig die support ondersteunt. Ja, want ik zei het al een paar keer, Den Haag de rockstad, ook later de hiphopstad. Als je naar die fase 2 gaat, hè, en je hebt het over Den Haag een nieuwe culturele creatieve identiteit geven, waar zie jij Den Haag zeg maar in de toekomst staan als creatieve plek? Wat voor soort plek wordt dat? Mm, ook een mooie vraag. Ik doe het wel goed vanavond, hè, Ruben? Ja, dit is... ik ben aan het nadenken. Waar zie ik Den Haag? Ja, ik denk sowieso waar het ooit is geweest om dat weer terug te brengen. Maar dan met vernieuwing, innovatie, weet je, we leven in de tijd van AI en weet ik veel allemaal. Dus de digitale cultuur waarin we leven. Dus... die slag kunnen we sowieso maken. We hebben echt hele, hele toffe ook softwareontwikkelaars in ons team zitten. Dus gaaf. Ik denk dat dit heel, heel veelbelovend is. Wat we kunnen brengen in Den Haag. Ja. Alleen met een nieuwe slag dan. Ja, maar Den Haag heeft ook altijd, nou, vooral muzikaal, wel veel samengewerkt met de NPO. Hè? En Warme Banden ook wel gehad en Dienst Knalen. We hebben deze uitzending natuurlijk ook over de NPO. Dus mensen vragen zich misschien af, joh, waarom zit dit gesprek erin? Nou, stel nou eventjes dat het echt flink wordt bezuinigd en er wat platformen dus moeten verdwijnen. In hoeverre is dat dan erg voor de mate van exposure die jullie voor nieuwe artiesten kunnen neerzetten? Oh, kijk, je kan sowieso niet alles zelf doen. Je kan de beste influencers inhuren en weet ik veel allemaal. Maar toch heb je ook wel... beetje vanuit medialandschap expertise nodig in de mensen die gewoon goed kunnen cureren. Ja. Vanuit expertise een goed platform kunnen zijn voor de bigger picture. Want wij zijn toch wel meer ingezoomd in de website of de Netherlands, weet je. En, en jullie zijn landelijk. En ik denk dat het elkaar alleen maar versterkt. Ja. Ja. Want in hoeverre heb jij dan ook te maken gehad met de NPO en je werk bij Horizon? Eigenlijk sinds dit weekend nu voor het eerst. Kijk, ja, want je hebt je debuut gemaakt. Ja. Vanwege dit gesprek ook? Ja. Waarom bellen we haar? Ja, nee, dit is volgens mij de eerste keer dat ik met jullie... te maken heb. Ja, maar dan is dus dat de landelijke media niet per se nodig voor. Ja, we kunnen het breder trekken. Kijk, er zijn vanuit muzikaal in Den Haag heel warme banden met Funix, heel warm banden met 3 voor 12 natuurlijk. Je hebt grote culturele platformen zoals de Pip in Den Haag, een heel groot cultureel beroepplaats. Nou, die hebben ook heel warme banden met de NPO. Dus de NPO heeft altijd wel een heel grote rol gespeeld, laten we zeggen, binnen het creëren van exposure voor nieuwe artiesten in Den Haag. Ja. Ja, ja, ja, en daar zijn we alleen maar dankbaar voor. Want echt, je wilt het niet allemaal zelf doen. Ja, maar het zou kunnen. Kijk, Ruben liet net het woord bezuiniging vallen. Hè. Stel je voor dat er toch misschien... ja, we weten niet wat de aard van die bezuinigingen op een gegeven moment zullen zijn. Of ze überhaupt doorgaan. Maar stel dat er wat platformen verdwijnen waar je juist vanuit een Den Haag of een Amsterdam, een Rotterdam heel veel warme banden mee hield. Dan moet je dat toch op een gegeven moment zelf gaan oppakken, toch? Ja. Je hebt er heel veel zin in, hoor ik. Ja, daar zit ik niet echt op te wachten. Maar weet je, we gotta hustle, we stay hustling. En mocht dat zo zijn, dan vinden we altijd wel creatieve manieren om dat op te lossen. En gelukkig zitten we dus in deze samenwerkingsverband, waarbij we dus elkaar dus hierin kunnen ondersteunen. Waar de kennis hier dan mist, kunnen we dan in een andere stad dan weer inzetten. En elkaar versterken. En dat artiesten ook zichzelf een beetje kunnen versterken misschien. Ja, maar wat we dan vaak ook merken is dat zij vooral creatief heel goed zijn. Maar als we het hebben over branding en professionalisering van hun ondernemerschap, dan komen ze hier en daar wel kennis tekort. Wat best logisch is. Weet je, je bent jong, je bent net aan het groeien. Je kan nog niet alles. En dan is Horizon Studio wel een plek waar je die kennis kan halen. Ja, toch even een laatste vraag, hè, over die event wat eraan komt volgende week. Wat wordt er dan precies gedaan? Het is een 3-daags event en elke dag heeft eigenlijk een ander thema. De eerste dag kan je live optredens verwachten van Hatoon, Ill Knowledge en Jael Campbell. En we hebben hele toffe DJ's ook. Je hebt een expo. There is food. You can dance. Tweede dag is deels exclusief voor Unity Dinner met 50 artiesten die we over het hele land hebben gevraagd om te komen. En dan gaan we het hebben over de spiritual responsibility of the artist. En daarna is er een jam sessie met onder andere Benihana. En de derde dag hebben we workshops met in samenwerking met Wat is die Mo. En dan kan je leren how to brand yourself, songwriting from a composing perspective, creating from flow en how to get En vergeet hey, ik ga langskomen. Ja, ik wou zeggen, vergeet dus zeker niet 2, 3 en 4 mei... Sidewalk Hustle in het Haagse Paard te bezoeken en laat je inspireren. Dankjewel, Nike Anjinla, oprichter van Horizon Studios. Yes, thank you. Jij zal altijd nummer 1 blijven voor mij. Ik hoor je lach zelfs wanneer ik mijn ogen sluit. Nog steeds 100 vragen spoken in mijn mind. Dus geef me antwoord, dan is dit alles voorbij. Wil je niet van mij zijn? Alleen maar van mij zijn. Eén keer in een lifetime. Wil je niet van mij zijn? Mij zijn. Alleen maar van mij zijn. Eén keer in een lifetime. Wil je niet van mij zijn? Wil je niet van mij zijn? Ik wacht tot ik antwoord krijg. Jij zegt dat jij twijfelt, maar ik denk dat het zo moet zijn. Dus zeg maar, wat is er aan de hand? Waarom geef je mij steeds geen kans? Want als ik jou heb in mijn lijf, kan er geen ander voor me zijn. Jij zal altijd nummer 1 blijven voor mij. Ik hoor je lach zelfs wanneer ik mijn ogen sluit. Nog steeds 100 vragen spoken in mijn mind. Dus geef me antwoord, dan is dit alles voorbij. Wil je niet van mij zijn? Alleen maar van mij zijn. Eén keer in een lifetime. Wil je niet van mij zijn? Mij zijn. Alleen maar van mij zijn. Eén keer in een lifetime. Wil je niet van mij zijn? Ze zeggen dat ik het moet laten, maar ik kan je niet laten. Want er zijn 100 dingen die ik je wil vragen. Ik wil niet pushen, maar ik wacht al hele dagen. Als ik niet de one voor je kan zijn, hou me dan niet aan de lijn. En ik ga verder zonder jou, maar onthoud dat jij zal altijd nummer 1 blijven voor mij. Ik hoor je lach zelfs wanneer ik mijn ogen sluit. Nog steeds 100 vragen spoken in mijn mind. Geef me antwoord, dan is dit alles voorbij. Wil je niet van mij zijn? Alleen maar van mij zijn. Eén keer in een lifetime. Wil je niet van mij zijn? Mij zijn. Alleen maar van mij zijn. Eén keer in een lifetime. Wil je niet van mij zijn? Nuf met Van Mij op NPO Radio 1. Dan de conclusies van de commissie van Rijn over grensoverschrijdend gedrag bij de publieke omroepen waren hard en zorgden ook voor veel opschudding. Reden voor ombudsman van de publieke omroepen Margot Smit om hier een aflevering van Achter de Klacht aan te wijden. Ze ging in gesprek met het enige commissielid die ook zelf ooit werkte in de media. Oud-radiomaker en inmiddels burgemeester Sjors Vreulich. En toen kwam de commissie van Rijn en die vroeg aan de burgemeester van Vijfhierenland: wilt u dit doen? En toen zei je meteen ja? Nou, ik werd gebeld door Martin van Rijn. Dat is inmiddels dus al weer anderhalf jaar geleden. En die zei dat hij met die commissie aan de gang ging. Ik had daar natuurlijk wel kennis van genomen. En het leek me een hele interessante commissie. Maar ik was gewoon benieuwd wat ze zouden doen. En toen zei Van Rijn van, nou ja, je bent nu eigenlijk 10 jaar weg bij de publieke omroepen. Ik ben in 2013 naar BNR gegaan, daar heb ik bijna 8 jaar gewerkt. Dus je hebt voldoende afstand tot de publieke omroep. En aan de andere kant heb je daar wel 25, 30 jaar ervaring liggen. En dat kunnen wij in de commissie wel gebruiken. Het was een vrij kleine commissie met Martin van Rijn en 2 hoogleraren. Femke Laagland en Naomi Elmers. En we werden bijgestaan door Mariette Hamer als adviseur. En dat was het dan. En ja, ik kon mijn ervaring en ook weten hoe bepaalde dingen in Hilversum werken, kon ik heel goed in die commissie inzetten. En ik vind het een ongelooflijk belangrijk onderwerp. Kijk, ik heb tientallen jaren met heel veel plezier bij de omroep gewerkt. En ik gun dat iedereen, ook alle jonge mensen die nu bij de omroep werken en die de komende jaren nog bij de omroep gaan werken, dat ze dat ook dat gevoel hebben. Dus vandaar dat ik het belangrijk vond om daar ja op te zeggen. Maar je was de enige in de commissie met relevant, hè, ze zeiden bij de commissie, geselecteerd op basis van relevante expertise en ervaring. De enige met journalistieke achtergrond. Ja. En kennis van de journalistieke werkvloer. Dat was denk ik belangrijk, hè, om te weten hoe het sowieso hoe de omroep een beetje werkt. Want wij hebben natuurlijk gewoon een hele ingewikkelde, moeilijk uitlegbare publieke omroep. Nou, daar heb ik jaren in gebivakkeerd, dus die weet ik wel. Ik heb inderdaad wel ervaring, zowel als presentator als leidinggevende. En we zien dat deze twee categorieën, presentatoren en leidinggevende, ook in de commissie, in het rapport, nadrukkelijk aan de orde komen. En de andere leden hadden weer andere expertise. Zelfs het ging bijvoorbeeld over hoe zit het nou precies met de regels als het gaat om arbeidsomstandigheden en dat soort zaken. Hoe zit het met psychologie op de werkvloer? Ja, en Martin Verijn, overal natuurlijk enorm veel ervaring. En dan Mariet Hamer, die vanuit haar regeringscommissariaat kijkt naar vooral de seksuele intimidatiekant van bepaalde zaken. Dus we waren zo'n beetje met z'n vijven, hadden we denk ik alle hoeken wel goed belegd. En het was dus ook belangrijk dat die journalistieke ervaring erin zat. Zouden jullie anders niet serieus genomen zijn door al die journalisten die toch kwamen? Nou, dat weet ik niet. Weet je, ik denk dat de mensen die naast mij in de commissie zaten echt heel veel expertise hebben ingebracht. Dus dat was ook zonder mij een heel goed rapport geworden. Maar ik kom wel af en toe ook naar de commissie. We hebben natuurlijk ook gewoon heel veel met elkaar gepraat. En ik heb ook geprobeerd uit te leggen. Ik heb ook jarenlang een dagelijks programma gepresenteerd. En daar zit altijd gewoon druk op. En als er dan dingen niet lukken of iemand maakt gewoon een slordige fout, ja, dan als presentator, ook ik, dan roep je wel eens wat. En dat is niet goed, maar dat gebeurt gewoon. Nee, dat is hetzelfde als je met de hamer op je duim slaat, zou ik maar zeggen. Maar dan moet je ook daarna gewoon weer zeggen, joh, of dezelfde dag of de volgende dag, sorry, ik was gisteren gewoon even geïrriteerd. Laten we gewoon weer lekker doorgaan. En dan is het ook oké. En wat wij hebben gezien is dat er op een gegeven moment een cultuur kan ontstaan. Dat je gewoon elke dag elkaar op zo'n hele nare manier de maat neemt. En dat moeten we gewoon niet hebben. En ik heb dus wel af en toe ook even een beetje tegenwicht kunnen bieden van jongens, soms is de druk ook gewoon heel erg hoog. We hebben wel met de hele commissie gezegd dat argument van de Champions League, dat mag gewoon niet gelden. Want, en dat heeft Matthijs van, dit werk is zo moeilijk, nou, dit vereist. Ja, nee. Matthijs heeft dat later ook gezegd, dat de prijs te hoog was. Hè? De prijs was te hoog. Hè? We willen Champions League spelen. En dan moet alles wijken. Dat is echt onzin. Want er zijn echt voldoende voorbeelden. En dat noemen wij ook heel nadrukkelijk in het rapport. Er gaan zoveel dingen fantastisch bij de publieke omroep. En dat moeten we ook niet vergeten. En er worden ook hele goede, scherpe, urgente programma's bij de publieke omroep gemaakt, waar je op een normale manier met elkaar omgaat. Dus dat kan ook. Dus dat moeten we niet uit het oog verliezen. Kende je de verhalen? Ja, tuurlijk kende ik de verhalen. Alleen ik heb het zelf niet zo meegemaakt. Hè? Ik heb op mijn eigen manier heb ik mijn weg gevonden binnen de publieke omroep. Je moet je voorstellen dat ik daar als 14-jarige in 1982 binnenkwam. Wat deed je daar als 14-jarige? Ik maakte al een radioprogramma op toen nog Hilversum 3. Tussenuur bij de NCRV. Dus ik ben bij de NCRV begonnen toen ik 14 was. Dan kijk je natuurlijk sowieso een beetje verdwaasd om je heen van wat gebeurt hier allemaal. En ik heb ook heel lang bij de sport gewerkt, bij Langs de Lijn, bij Radio Tour de France. NOS Studio Sport, NOS Sport, één van de vloeren gezegd werd dat het behoorlijk mis was. Ja, en je moet ook zeggen, dat zeggen wij ook in de commissie, de tijden zijn ook veranderd. Wat je misschien 10, 20 jaar geleden nog wel af en toe als grap kon zeggen, dat moet je gewoon nu niet meer doen. Daarmee wil ik niet zeggen dat het 10, 20 jaar geleden wel oké was. Maar toen was de context op een of andere manier toch anders. En je moet, ook als leidinggevende, ook als presentator, moet je doorhebben dat de wereld om je heen, dat die zich aan het ontwikkelen is. Zijn we kwetsbaarder? Hè? Zijn we van glas tegenwoordig dan? Dat het, nou, dat moet ook weer niet. Hè? Want dat schrijven wij ook in het rapport. Mag je dan helemaal niks meer zeggen? Nee, natuurlijk. Je moet elkaar gewoon ook af en toe scherp en fors kunnen aanspreken op het werk. Dus ik moet gewoon ook als leidinggevende tegen een medewerker kunnen zeggen, joh, dit is gewoon echt niet goed en is nu al de derde keer. En het houdt een keer op gewoon. Dus je moet ook niet verwarren dat je functioneringsgesprekken moeten gewoon gevoerd kunnen blijven worden. Waar het om gaat is dat je niet mensen in het publiek vernedert. En dat je mensen elke dag de maat neemt en aanpakt. En helemaal niet dat je mensen seksueel intimideert of op basis van of ze er leuk of lekker uitzien, wel of niet op je redactie laat. Die tijden hebben we gewoon gehad, dat kan gewoon niet meer. En gelukkig, ook bij de sport, zie je dat er de afgelopen jaren steeds meer vrouwen zijn komen werken. En daardoor verandert de sfeer. En er zijn natuurlijk gewoon nog wat, vooral wat mannen van leeftijd, die daar wat langer de tijd voor nodig hebben, of die dat misschien helemaal niet mee gaan maken. Nou ja, prima, weet je, dan duurt het gewoon nog even en is het ook klaar. Daar komen we zo meteen wel op terug. Maar even terug naar die gesprekken. Jullie hebben er 200 gevoerd, ja. Meer dan 200. Ja. Zijn er momenten geweest dat je van je stoel viel? Zeker. Dat je dacht, wat hoor ik? Ja. En dan vraag ik natuurlijk, geef eens een voorbeeld. Nee, ik blijf natuurlijk bij de vertrouwelijkheid van die gesprekken. Maar er zijn echt gesprekken gevoerd dat je... Kijk, wat mij het meest heeft aangegrepen, en dat geldt ook voor de andere leden van de commissie, is dat mensen na jaren, dat dingen jaren geleden gebeurd zijn, daar nog van in de penarie zitten. En dat mensen nu helemaal niet meer bij de omroep werken, gewoon heel ander werk hebben, en dan toch altijd met de angst in hun lijf naar bijvoorbeeld een normaal functioneringsgesprek gaan. Of denk ik, oh, ik moet morgen bij de baas komen. Wat zou er aan de hand zijn? Dat mensen ook gewoon echt letterlijk, Margot, EMDR-therapie nog volgen om de gevolgen van wat ze hebben meegemaakt bij de omroep, om daarmee te dealen. Dus een soort herbelevingstherapie. Ja, om trauma's in je geheugen weg te zetten, waardoor je er geen last meer van hebt. Nou, dat is natuurlijk van de gekke. Dat mensen zo geraakt zijn. En wat mij nog het meest is bijgebleven, is eigenlijk, nadat wij het rapport hebben gepresenteerd, wat er dan allemaal is losgekomen van mensen, ook uit mijn eigen netwerk, die mij hebben gemaild of gebeld of geappt. Van ja, ik heb jullie rapport gelezen en ik heb me niet gemeld bij jullie, maar eigenlijk alles wat er staat heb ik ook meegemaakt. En dat heb ik toen niet gedetecteerd als grensoverschrijdend. Maar nu wel. En er zijn mensen die eigenlijk met terugwerkende kracht heel verdrietig zijn geraakt van wat ze hebben meegemaakt. En dat is wel een impact die mij ook wel toch wel weer verrast heeft, helaas. Heeft het jezelf verdrietig gemaakt? Heeft het je boos gemaakt? Heeft het je... Ja. Iets anders gemaakt? Nou, weet je, het heeft mij wel op sommige momenten heel erg boos gemaakt. Dat ik zie dat hoe sommige mensen met andere mensen zijn omgegaan, daar word je echt heel verdrietig en heel boos van. Dat de impact na vele jaren nog altijd zo groot is. Dat we ook hebben gezien dat er op dit moment nog zaken gebeuren die niet kunnen. Denk van ja, dan heb je toch wel een behoorlijke plaat voor je kop. Als je nu nog dingen uithaalt of als je nu nog dingen bagatelliseert. En ik heb dat natuurlijk in de publiciteit bij sommige mensen ook gezien. Denk ja, dan heb je het echt helemaal niet begrepen. Ik ben ook nog wel geraakt door de gesprekken. Maar ook vooral door wat daarna allemaal aan reacties loskwam. Ja, dan zeker. Zeg je enerzijds, ik kende de verhalen. En anderzijds zeg je ook, het heeft me toch weer verrast. Zeker, en ik kende natuurlijk niet alle verhalen. En er zijn ook veel mensen geweest die zeggen, ja, net als ik. Ja, ik heb het wel gezien, ik ben er wel bij geweest. En eigenlijk neem ik het mezelf nu kwalijk dat ik toen niks gezegd heb. Dat ik niet voor die collega in de bres ben gesprongen. En dat ik niet naar de leidinggever ben gegaan van, joh, hoe jij gisteren tegen hem of haar deed, dat kan eigenlijk helemaal niet. En dat hebben we veel gehoord. Mensen ook in leidinggevende posities die dan dachten van ja, ik hou het maar een beetje rustig en ik doe maar even niks. Als mijn programma dan maar elke dag komt. Ja, ja, ja. En je ziet natuurlijk dat er gewoon echt een soort complex van factoren was, waardoor mensen gedaan hebben wat ze hebben gedaan. Maar vooral waardoor mensen niets hebben gedaan. En dat was natuurlijk ook de essentie van het rapport. Er is niets gedaan. En leidinggevende op elk niveau, dus niet alleen de directeur, maar ook het hoofd van de afdeling, of de eindredacteur, of misschien wel de coördinator van een klein team van 3 of 4 redacteuren. Iedereen moet zijn verantwoordelijkheid nemen. En moet zien hoe het met je mensen gaat. En op het moment dat je het idee hebt van, hey, er wordt er iemand gewoon buitenspel gezet op een nare manier, dan moet je dat gelijk bespreken. Is dat dan ook de belangrijkste les misschien? Van... Nou, de belangrijkste les zit inderdaad wel in de leidinggevende op elk niveau. En Kijk, je hoeft niet, en dat zegt ook de regeringscommissaris als het gaat om seksuele intimidatie, je hoeft niet gelijk iemand te schorsen of te ontslaan op het moment dat er even iets gebeurt. Wat wel belangrijk is, is om gelijk het gesprek aan te gaan. En gelijk te zeggen van, joh, hoe dat gisteren ging in die vergadering, dat is gewoon niet oké. En daar wil ik je bij helpen, maar zo gaan we niet met elkaar om. En dan is het oké. En vaak zie je dan ook dat mensen zich niet eens realiseren dat ze zo hebben gedaan. Maar wat er gebeurd is de afgelopen tientallen jaren is dat dat eerste gesprek niet gevoerd is geworden. En dan ontstaat er dus vanzelf een cultuur waarin het gewoon wordt om elkaar af te snauwen. En we moeten nu die geest weer in de fles drukken. Kijk, onze opdracht was gericht op de publieke omroep. Dus daar hebben we ons toe beperkt. Maar natuurlijk gebeurt dit ook bij de commerciële omroepen. Hè? Alhoewel ik zie en weet dat ze bijvoorbeeld bij RTL hartstikke goed bezig zijn bij RTL Nieuws om te kijken of ze daar de cultuur ook beter kunnen krijgen. Ja, dan is het weer onhandig dat RTL Matthijs binnenhaalt voordat het rapport er is. Vond ik niet zo handig. Ik geloof dat ze dat achteraf zelf nu ook niet zo handig vinden. Maar ook als je buiten de omroep gaat kijken, ga naar de zorg, ga naar de advocatuur, ga naar elke wat grotere organisatie waar, laat ik zeggen, macht, ego, een rol speelt. Daar speelt dit allemaal. Maar ik hoop ook dat wat wij hebben opgeschreven, en ik was daarom ook heel blij met de reactie van Ben Tichelaar, een van de goeroes op het gebied van leiderschap, die zegt van ja, eigenlijk het beste managementboek van het jaar is gewoon het rapport van Rijn. Want dat kun je gewoon overal op gebruiken. Dus natuurlijk gebeurt het overal. Tuurlijk. En toch gaan we even in dat journalistieke leiderschap duiken. Omdat er heel vaak wordt gezegd, het is anders. Journalistiek leiding geven is anders. Ben je het ermee eens? En als ja, of gedeeltelijk, waar zit hem dat dan in? Ja, ik weet niet of het anders is. Kijk, je hebt wel te maken bij journalistiek leiding. Kijk, ik je hebt het zelf jaren gedaan. Ik heb het zelf jaren gedaan. Ik ben 6 jaar hoofdredacteur geweest. Ja. En natuurlijk, journalisten zijn lastige klanten als het gaat om medewerkers. Want ze zijn allemaal eigenwijs. Ze zijn intelligent. Ze zoeken dingen heel goed uit. Ze hebben hun argument op een rijtje. Dus kom jij maar eens als leidinggevend met, we gaan het nu zo doen. Dat is best ingewikkeld. Ik vind dat, en dat vond ik altijd al, dat journalisten af en toe ook echt wel eens in de spiegel mogen kijken. Ik vind ook, de journalistieke vrijheid is heilig, wat mij betreft. Maar beste mensen, het gebeurt echt wel eens dat de journalist ook een foutje maakt. En dat de journalist ook dingen niet goed doet. En journalisten vinden het over het algemeen verdomd lastig om dat toe te geven. Met grote vrijheid komt grote verantwoordelijkheid. Nou, dat is het wel een beetje. Dat is het wel een beetje. Dus wat dat betreft is het, laat ik zeggen, ingewikkeld volk om leiding aan te geven. Maar ja, ik heb het bijna 8 jaar gedaan bij BNR. Ik heb er eigenlijk, ik heb er geen problemen mee gehad, laat ik zo zeggen. En volgens mij Wat is de kern van leidinggeven aan een journalistieke club? Nou, eigenlijk gewoon de kern van leidinggeven is namelijk gewoon duidelijk zijn, transparant zijn en uitleggen wat je doet. En dan kun je ook zeggen, wij zijn het niet eens met elkaar. Ik ga deze beslissing wel nemen, omdat ik dit en dit belangrijk vind. En dat is voor mij de afweging. Ik heb al een paar keer gemerkt dat als je dingen laat sluimeren en mensen komen over een beslissing wat zeggen waar ze niet mee eens zijn, dat is prima. En wat je dan niet moet doen, ik zeg, nou ja, oké, ik heb je gehoord. We gaan er nog wel even over nadenken. Ik neem het mee. Ja, Mijn deur staat altijd open. Daar heeft iemand helemaal niets aan. Want hoezo neem je het mee? Waar neem je het mee naartoe dan? En dan uiteindelijk komen mensen erachter dat er eigenlijk niks gedaan is met uw mening en dat die beslissing toch is genomen. Dus ik houd heel erg van duidelijkheid. Zeg mensen, we gaan het zo doen. Ik kan me ook voorstellen dat dat even pijn doet en of dat je daar niet mee eens bent. Maar ik ga het wel doen, want ik denk dat dit de beste weg is. En dat is niet alleen maar leidinggeven voor journalisten. Dat is leidinggeven in het algemeen. Wat voor de ombudsman, die dus niet over die werkvloer gaat, zo interessant is, is dat de commissie letterlijk de link legt tussen hoe je kunt werken en hoe veilig je je voelt. Ja. En de kwaliteit van wat je doet. Ja. Leg eens uit hoe dat zit voor een leek. Nou ja, ik ben daarvan overtuigd. Kijk, op het moment dat jij als journalist in een redactie te werk gaat, dan probeer je gewoon je journalistieke werk zo goed mogelijk te doen. Als jij door een leidinggevende constant wordt geïntimideerd, dan ga je, of door een presentator, dan ga je alleen maar denken, doe ik het goed in de ogen van die presentator of hoe die eindredacteur? Hoe hou ik hem te vriend? Hoe heb ik ook naar de zomer weer werken. Hè? Want ja, zo simpel is het. En dan ga je dus niet meer de goede journalistieke afwegingen doen. En als ik dan hoor dat bij, dat is natuurlijk redelijk recent, wordt gezegd bij een bepaalde omroep, moet je zorgen dat je mensen van die en die politieke partij te vriend houdt. En die gaan we niet kritisch bevragen. Ja, natuurlijk doet dat wat met de kwaliteit van de journalistiek. Sterker, dan heb je geen journalistiek. Dus het is heel belangrijk dat je als journalist, en vooral ook als journalist, journalistiek leidinggevende, gewoon echt wel in de gaten houdt. Kunnen journalisten gewoon hun werk doen? En rekenen ze af op, is dit journalistiek goed aangepakt? En niet op de inhoudelijke uitkomst van iets. Want ja, dat kan net een beetje ongemakkelijk uitkomen. Maar ja, so be it, weet je wel, dat hoort er gewoon bij. En als je dan ziet, af op de best mogelijke journalistiek, daar heeft het publiek recht op. En weet je, op het moment dat je ook een cultuur van angst hebt binnen een redactie, dan ga je ook niet met elkaar aan tafel zitten om eens even het goede en ook scherpe gesprek te voeren van, is dit de goede gast? Is dit de goede uitgangspositie? Moeten we het hierover hebben? Hebben we hier aan gedacht? En gewoon je journalistieke checklijstje. Maar dan zit je alleen maar een beetje te kijken van, wordt er niet onder mijn duiven geschoten? Gaat er iemand er niet met mijn onderwerp vandoor? Is dit wel een onderwerp wat de presentator leuk vindt? Ja, dat zijn natuurlijk allemaal niet de goede journalistieke afwegingen. Als je kijkt naar waar journalisten zelf dan op de vloer om vragen, als je ze vraagt, wat zoek jij nou in iemand die aan jou leiding geeft? Dan blijkt ook weer uit recent onderzoek uit de Verenigde Staten, dan zeggen journalisten vakkennis. Ja. En dan schrijft de commissie ook heel, heel strak op. En dus krijg je altijd een meewerkend voorman. Ja. Dus iemand die zelf ook heel goed kan metselen. Ja. Maar die blijft ook eigenlijk metselen. Ja. Terwijl eigenlijk er iets anders is, wat je nu ook omschrijft, wat zo'n leider moet doen. Ja. Nou ja, wij zijn tot de conclusie gekomen, en ik denk dat het overal een beetje zo werkt, maar in de journalistiek, bij de omroep zeker, dat je ziet dat mensen omhoog komen binnen een organisatie. En op een gegeven moment aan een plafond zitten. Dan ben je, weet ik veel, 3 keer dubbel senior eindredacteur. En dan houdt het gewoon een keer op. Maar je wilt wel iemand die gewoon goed functioneert, het goed doet. Wil je toch weer in zijn carrière en ook, laten we eerlijk zijn, in zijn inkomen iets verder helpen. Nou, dan is de volgende stap dat je echt afdelingshoofd wordt of misschien wel directeur. En we zien natuurlijk in Hilversum heel veel dat mensen vanuit de inhoud omhoog komen. Maar wat we ook hebben gezien is dat het zijn van een hele goede journalist of samensteller niet automatisch betekent dat je een hele goede leidinggevende bent. Dat vereist gewoon andere kwaliteiten. En dat hebben we vaak teruggezien. En dus ik plaats wat nuance bij die roep om vakmanschap. Want je moet dat echt wel, dat is zo, hè, dat begrijp ik ook. Zeker een hoofdredacteur moet natuurlijk wel weten wat journalistiek is. Maar alleen, moet hij ook een filmpje kunnen monteren? Nee, tuurlijk niet. Dat hoeft helemaal niet. Nee, dat hoeft toch niet. Zegt de vloer dan, jij hebt nog nooit een filmpje gemonteerd. Nee, maar dat hoeft niet. Maar je moet wel natuurlijk die journalistieke afwegingen goed kunnen maken. Maar je moet ook gewoon weten wat het is om met een groep mensen te werken, om die te motiveren en om het werkklimaat goed te houden. En wat wij in de commissie hebben gezien is dat we eigenlijk bij, laat ik zeggen, de omroep hebben gezien dat er heel veel mensen vanuit de vakinhoud naar een leidinggevende positie zijn gegaan. En dan kun je, niet bij allemaal, er zijn natuurlijk ook hele goede uitzonderingen, maar dan kun je toch bij een paar mensen afvragen, was dat verstandig? En dat we bij de NPO af en toe hebben gezien van, daar hebben wij het gevoel dat mensen soms beslissingen nemen zonder dat ze precies weten hoe het zit. Dus daar zou je misschien wat meer aan vakinhoud kunnen doen. Maar het is echt, wat mij betreft, te kort door de bocht. Zeker in het kader van de discussie waar we nu over praten, om te zeggen, je moet altijd vakinhoud hebben. Want dat is niet het enige. Dat is niet het enige. Want wat maakt dan een goede journalistiek leider? Nou, dat je wel kennis hebt van de journalistiek. Ik kan me ook voorstellen dat een hoofdredacteur over het algemeen wel een journalistieke carrière heeft. Het is gewoon echt heel lastig als jij productmanager bent bij Heinz Tomatenketchup en je wordt opeens hoofdredacteur. Dat is best ingewikkeld. Dus je moet wel een soort gevoel van de journalistiek hebben. Weet hoe dat werkt. Toch ook met je poten in de klei hebben gestaan. Maar uiteindelijk moet je ook gevoel hebben hoe je een team smeet, hoe je een team motiveert en hoe je iemand weet te corrigeren. Want dat is een andere kant. Hè. Als een hoofdredacteur of een leidinggevende vanuit de redactie omhoog komt, werkt hij met mensen met wie hij tientallen jaren heeft gewerkt en opeens is hij de baas. Dan is het gewoon best lastig om iemand die heel lang jouw naaste collega is geweest te corrigeren. En die collega vindt dat ook best lastig om dat van jou te accepteren. Dus daar moet je gewoon gevoel voor hebben. Of je moet daar ook echt wel op worden begeleid. En daarvoor worden opgeleid. Want nogmaals, het runnen van een organisatie is iets anders dan journalistiek een item goed uitwerken. Dan raak je twee dingen aan. Eén is dus het opleiden. Ja. Er is nu niets in ons hele... We hebben scholen voor de journalistiek. We hebben universitaire opleidingen voor de journalistiek. We bestuderen de journalistiek. Er is geen trainingspad voor mensen die leiding willen gaan geven in de journalistiek. Moet dat er komen? Ja, dat zou echt heel goed zijn. Hoe zie je dat voor je? Ja, kijk, het zou natuurlijk... Je hoeft niet het curriculum te schrijven, maar schrijf het motto boven de deur. Wat ja. is? Ja, nou ja, wat je dus vaak ziet is dat mensen die richting een leidinggevende functie of hoofdredacteur in de journalistiek komen, natuurlijk journalistiek hun sporen wel hebben verdiend. Dus daar hoef je dan weinig meer aan te doen. Je zou wel een soort zijlijn moeten hebben. Die gaat over gewoon het management. En wat wij ook hebben gezien in de commissie en ook wel een beetje hebben opgeschreven. Als dat niet lukt, dan moet je gewoon zorgen dat er iemand naast komt die het mensengedeelte op een goede manier doet. Maar die wel dezelfde streep heeft als de hoofdredacteur. Hè. Dus de hoofdredacteur echt wel op de journalistieke kwaliteit en iemand daarnaast die de mensenboel doet. Ja, het meest ultieme is natuurlijk dat zo'n journalist wordt bijgeschoold op die managementcapaciteiten. En dat is natuurlijk goed mogelijk. Want ja, weet je, het zijn gewoon intelligente mensen allemaal. En je kunt een heleboel leren. En weet je, het is ook allemaal niet zo ingewikkeld. Het is Nou, ingewikkelder dan het lijkt, blijkbaar. Want er vallen nogal wat brokstukken. Ja, nou, daar heb je ook wel weer gelijk in. Maar ik denk, als je gewoon normaal rustig nadenkt hoe jij met mensen omgaat en wat goed zou zijn, ja, dan komt eigenlijk iedereen wel op hetzelfde uit. Namelijk gewoon hoe je zelf ook behandeld wilt worden. En dat je duidelijkheid wilt en dat je transparantie wilt. Dus zo moeilijk is het nou ook weer niet. Alleen, ik denk wel dat het goed is dat er aandacht komt, dat iemand die uit de journalistiek naar boven komt om geroepen te worden tot een leidinggevende functie, dat er veel meer aandacht komt voor het functioneren qua management. En dan kom je op het andere punt. Als je nieuwe mensen wilt gaan begeleiden die dit gaan doen, wat doen we dan met de groep die er zit? Wij zijn in de journalistiek dol op wiens hoofd moet eraf. Ja. Gaan we het redden met de mensen die er nu zitten? Of moeten we toch die vervelende journalistieke vraag stellen en zeggen wiens hoofd moet eraf? Nou, op die vraag geef ik gewoon geen antwoord. Ik heb gewoon ook een hekel aan die vraag. En we hebben ook met het rapport gezegd, dit hebben wij geconstateerd. We hebben een aantal aanbevelingen gedaan die volgens mij best concreet zijn. Ga ermee aan de gang. En daar moet ook de zittende groep mee aan de gang. Ja, ja, en wij gaan niet zeggen als commissie die moet weg of die moet weg of er moeten koppen rollen. Vind ik helemaal niet relevant. Ik ben blij dat het onderwerp echt op de agenda staat. Ik ben blij dat het rapport zoals het nu naar uitziet niet in een la verdwijnt, maar dat er echt werk van wordt gemaakt. Ik heb vertrouwen in de NPO dat ze ook met een goed plan van aanpak komen. Moet ook van de staatssecretaris. Dus dat gaat goed. En de vraag wiens kop moet rollen vind ik totaal niet relevant. Gaan we nog even terug in de geschiedenis. Heb je jezelf af en toe herkend in wat je hoorde? Nou, ik zal je heel eerlijk zeggen, toen Martin van Rijn mij belde voor om lid te worden van de commissie, heb ik al gezegd, nou ja, daar ga ik even over nadenken. Toen heb ik ook bij mezelf afgevraagd. Ja, ik heb daar natuurlijk jaren rondgelopen. En ik ben presentator geweest, ik ben leidinggevende geweest. Heb ik het allemaal wel zo goed gedaan? Want het zou toch een beetje pijnlijk zijn als een lid van de commissie zou worden aangeklaagd in de commissie. Dus toen heb ik ook wel wat mensen gebeld met wie ik vroeger gesproken of gewerkt heb. En zei, jongens, wees eens even eerlijk. Hoe is dat allemaal gegaan? Hoe was ik? Hoe was ik als ik boos werd? Of als dingen misgingen? Nou ja, gelukkig kwam daar unaniem wel het oordeel. Ja, van natuurlijk was jij scherp en was je af en toe chagrijnig, maar nooit op een vervelende, vernederende manier. Gewoon om het beter te krijgen. Nou, ik dacht dat zelf ook, hè, maar je kan echt van jezelf een beeld hebben dat niet helemaal compleet is. En ik ben in de, nou, wat ik je net vertelde, in de jaren 80 begonnen bij de omroep. Kijk, ik durf wel van mezelf te zeggen dat ik mij volgens mij niet schuldig heb gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag. Het was natuurlijk een... En het is ook een bijzondere wereld. Het is gewoon een bijzondere wereld. En er werken bijzondere mensen. Zowel aan de presentatiekant, maar ook zeker aan de echte makerskant. Omdat het mensen zijn die creatief zijn. Die iets bijzonders willen maken. Iets bijzonders willen creëren. En daar zitten natuurlijk ook een paar paradijsvogels bij. En die heb je ook nodig. Dus die moet je ook niet allemaal de vleugels van afknippen. Want dan... maar het is... We hebben nu... er zijn gewoon grenzen. En daar moeten we elkaar op een normale, rustige manier af en toe even op wijzen. En dat gaat al veel beter dan 10 jaar geleden. Maar herkende je jezelf nou af en toe dat je toch dacht... Oké, mijn jongere zelf, ik spreek je alsnog even. Nee, dat heb ik niet gehad. Want dat heeft dan weer te maken toch wel met de schrijnendheid van de verhalen die ik gehoord heb. Ja, dat heb ik gelukkig echt nooit meegemaakt. En gelukkig maar. Maar ja, ik weet nog wel, laat ik zeggen... ik ben gewoon heel erg geschrokken van de dingen die ik gehoord heb. Nog meer gemotiveerd om het ook hier in mijn baan nu... daar nog meer rekening mee te houden. Ik merk dat ik gewoon zelf nu nog meer rekening houd met wat zeg je. Want wat dat betreft, een burgemeester en een presentator zijn niet veel met elkaar te vergelijken. Maar wat jij zegt en de toon waarop je wat zegt, die komt veel dieper binnen dan jij het misschien bedoelt. Vermoed. Ja, ja. En daar moet je je van bewust zijn. Ja. Dat op het moment dat jij zegt van... Nou jongens, ik vind dat niet zo'n goed idee om het zo te doen. Dan komt dat gewoon snoeihard binnen. En ik kon dan nog wel eens zeggen, jongens, dit vind ik echt gepruts. Moeten we niet doen. En dan bedoel ik dat vrij luchtig. Maar dan moet ik me realiseren, nee, dat kun je zo niet zeggen. Dus je moet je realiseren dat wat jij zegt, dat ertoe doet. En dat heb je ook als je directeur bent of als je presentator bent. En dat je dus gewoon even nadenkt. Zeker als je met een jonge medewerker bent of een stagiair die net binnen is. Hoe onterecht ook, er wordt opgekeken tegen bepaalde mensen. En dan moeten die bepaalde mensen moeten zich daarvan bewust zijn. Als je tot slot 1 oproep mag doen, waar aan welke kant van het stokje beginnen we? Beginnen we boven aan de trap en die schoonvegen? Beginnen we onderaan de trap en opleiden? Beginnen we op het middenniveau en zeggen we, daar maken we het snelste de winst? Want daar zitten de middelmanagers en die moeten het doen. Wat is je... Waar pakken we het probleem nu onmiddellijk bij de kop? Nou, het probleem bij de kop pakken, kijk, dat van bovenaf schoonvegen, dat doet mij weer aan de koppenrollen denken. Dus daar heb ik helemaal niks mee. Investeer in leidinggevenden. Dat is echt een van de allerbelangrijkste dingen. Investeer in leidinggevenden. En spreek met elkaar af. Spreek elkaar er ook op aan. Want het gaat niet alleen om leidinggevenden. Het gaat ook om collega's. Hè. Op het moment dat jij een naaste collega van jou iets ziet doen naar een andere collega waarvan je denkt, joh, dit is gewoon niet goed. Dan begrijp ik best wel dat je dat niet aan plein publiek, dat je die collega terecht gaat wijzen. Maar misschien de volgende dag als je samen gaat lunchen, dat je even zegt, joh, ik vond die opmerking gisteren gewoon niet oké. Ik vind jou nog steeds een aardige gast. En ik vind ook nog dat je een hele goede journalist bent. Maar volgens mij moet je niet zo met elkaar omgaan. En ik hoop dat mensen dat gaan durven. En ik zie ook dat omroepen investeren in de zogenaamde bystanders trainingen. Dat heeft hiermee te maken. Namelijk, je ziet... En het kan dus ook een leidinggevende zijn die een medewerker aan het uitkaffen is. Ten overstaan van de hele redactie. Dan moet jij sterk genoeg staan als redacteur of van mijn part als stagiaire om aan te geven, volgens mij moeten we dit niet zo doen. En dat, wat dat betreft hebben we echt wel een weg te gaan. Maar ik hoop wel dat we langzaam naar dat punt toe komen. Hoog tijd. Zeker, zeker. Dank. Graag gedaan. Tot zover deze episode van Achter de Klacht, de podcast van de nieuwsombudsman van de publieke omroepen. Heb je vragen over wat we doen? Of opmerkingen over een journalistieke productie van de publieke omroepen? Stuur ze naar contact@omroepombudsman.nl. We hebben ook een website, omroepombudsman.nl. En daar vind je bijvoorbeeld onderzoeken, columns en nieuwsbrieven. En alle eerdere afleveringen van Achter de Klacht. Die staan ook op het podcastplatform NPO Luister. Deze episode maakte ik samen met Wietse Vellinga, Wilma de Weert en Annelies Romers. Je hoorde de stem van Hans Hogendoorn en muziek van Calexico en Boris McCutcheon. En heb je dan nu nog wat te klagen, te vragen of te zeggen? Mail naar contact@omroepombudsman.nl. Tot achter de volgende klacht. Je luistert nu naar De Nacht is Zwart. NPO Radio 1. 4 uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. Er rijden de komende 2 weken geen treinen van en naar station Tilburg. ProRail legt de laatste hand aan een grote verbouwing van het station. Onder meer de te steile trappen naar de perrons worden vervangen. De werkzaamheden gebeuren bewust tijdens de meivakantie. De NS zet 150 bussen in om reizigers te vervoeren. Als alles volgens planning gaat, is station Tilburg op maandag 13 mei weer open. Filmproducent Harvey Weinstein is opgenomen in het ziekenhuis nadat hij werd vervoerd naar een andere gevangenis. Volgens zijn advocaat gaat het erg slecht met zijn gezondheid. De 72-jarige Weinstein werd veroordeeld tot een celstraf van 23 jaar vanwege seksueel misbruik. Afgelopen donderdag werd die veroordeling teruggedraaid door het Hoogste Gerechtshof van New York. Het hof is van mening dat hij geen eerlijk proces heeft gekregen. Weinstein blijft wel vastzitten. In een andere misbruikzaak werd hij 2 jaar geleden veroordeeld tot 16 jaar cel. In Madrid hebben ruim 12.000 aanhangers van de Spaanse Socialistische Partij hun steun betuigd aan premier Sanchez. Ze willen dat hun partijgenoot aanblijft. Sanchez legde woensdag tijdelijk zijn taken neer om zich te bezinnen op de vraag of hij nog premier wil zijn. Eerder die dag gaf een rechtbank toestemming voor een corruptieonderzoek naar zijn vrouw. Een extreemrechtse actiegroep had aangifte tegen haar gedaan. Volgens Sanchez is zijn vrouw onschuldig. Koningsdag is goed verlopen. Er zijn geen grote incidenten gemeld. Alleen in Amsterdam en Utrecht werd het te druk. Daar vroeg de gemeente mensen om weg te blijven. De NS heeft zoals gebruikelijk extra treinen ingezet. Volgens het spoorbedrijf was het druk in de treinen, maar wel beheersbaar. En het weer bewolkt met op sommige plekken een bui. Het is zacht met 11 graden. Komende dag blijft het wisselvallig. Het gaat wel flink waaien, aan de kust mogelijk stormachtig. Het wordt 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. De nacht is zwart. Ruben van Haften en Wessik Youssefi. De Nederlandse publieke omroep staat voor hete vuren. De formerende partijen uiten fel hun kritiek op de NPO. En een punt van discussie is de jaarlijkse hoeveelheid belastinggeld die naar de publieke omroep gaat, Ruben. Er luiden verschillende klanken uit de formerende partijen. De VVD wil bezuinigen, NSC en BBB willen veranderingen. En nou ja, de PVV, zoals we eerder in de uitzending zeiden, houdt het kort. De NPO moet weg. En sinds deze week zijn de partijen dicht bij een overeenstemming rondom de bezuinigingen. Want 200 miljoen staat er in de sterren. Ja, en even een kleine boekhouding. Voorheen kreeg de NPO 1,2 miljard euro van het ministerie van OCW. Maar dat bedrag is nu verlaagd naar rond de 960 miljoen. Uit dit potje gaat zo'n 350 miljoen naar de programmaversterking. Waaronder financiering voor samenwerkingsinitiatieven ter bevordering van de pluriformiteit van het mediaaanbod. Ik heb nog nooit zoveel moeilijke woorden in één zin gebruikt. Wat pluriformiteit precies is, hoe dat geld besteed wordt en hoe de NPO eerdere veranderingen aanpakte, gaan we bespreken met mediahistoricus Huub Wijfjes. Huub, hele goede nacht. Goedenacht, jongens. Yes, en om jou een beetje te leren kennen alvast, Huub, gaan wij beginnen met een rondje speeddaten. 1 minuut lang krijg je verschillende vragen en stellingen waar je dan zo kort en bondig antwoord op mag geven. Ben je er klaar voor, Huub? Ik ben er klaar voor. Mooi, dan gaan wij, dan zet ik de timer even aan. Dat gaat even mis. Huub, waar lig jij wakker van? Ik lig zelden wakker van iets. De zorg in de wereld, zeg maar, de grote problemen waar iedereen. Maar ik moet zeggen, ik lig daar niet wakker van, maar het houdt me wel bezig. Hè? Op een, in een groep wonen of alleen? Ik woon in een gezinssituatie, dat vind ik wel prettig. Ben jij iemand ontzettend dankbaar? Ik ben een heleboel mensen ontzettend dankbaar. Die heel veel voor me betekenen. Ja. Waar word je blij van? Ja, het is een speeddate, dus we moeten het qua antwoorden een beetje kort houden. Ja. En waar word ik blij van? Nou, van lekker eten. van kleinkinderen. Ah, en kinderen. Voor wie zou jij een standbeeld willen oprichten, Huub? Een standbeeld? Nou, ik ben niet zo van de standbeelden. Want die worden binnenkort skeren, worden die ook weer met de grond gelijk gemaakt tegenwoordig. Dus daar ben ik niet zo van. Ja. Maar mensen ja, die belangrijk zijn voor de maatschappij in het algemeen, vind ik die gewoon onbaatzuchtig dingen doen voor ons allemaal. We hebben nog tijd voor eentje. NPO of commerciële omroepen? NPO. Kijk, hartstikke goed. Nou, we hebben jou in ieder geval een beetje leren kennen. Om even gelijk hard te beginnen. Zit de NPO nou in de problemen op het moment of niet, zeg jij? Nou, als programmaorganisatie niet. Want ze gaan gewoon onvervaard door met hetgene waar ze voor zijn. Heel veel programma's maken voor heel veel mensen. En die zijn best wel succesvol. Maar in de huidige politieke constellatie, daar komen allerlei dreigingen op de NPO af die best wel fundamenteel zijn. Ja, maar zou je dat dan omschrijven als problemen? Of is dat inderdaad te hard gezegd? Als ze echt daadwerkelijk geconcretiseerd worden in beleid. Ja. Bijvoorbeeld het weghalen van budgetten van behoorlijk forse aard. Ja, dan heb je echt een probleem, ja. Ja. Hey, Huub, je bent mediahistoricus. Maar voor veel journalistiekstudenten in Nederland ben jij een bekende naam. Ik weet nog, ik heb zelf journalistiek gestudeerd. En ik kan mij heel wat boeken herinneren die van jouw hand zijn gekomen. Ja, dat klopt. Ja. Ik heb er ook 14 geschreven of aan meegewerkt. En daarnaast heel veel artikelen. En die worden veel gebruikt volgens mij op de opleiding in journalistiek. Ja, en volgens mij ook naar heel veel tevredenheid. Nou, dat weet ik niet helemaal, maar ik denk het wel. Want als ik mensen spreek die bijvoorbeeld college hebben gevolgd of dingen van mij hebben gelezen, die zijn altijd erg open te spreken. Dus ik krijg er veel feedback op, zoals dat dan heet. Ja. Ja. Maar je zou natuurlijk ook kunnen zeggen dat sommige van die boeken wat ouder zijn. Is het dan zijn we dan een beetje vergeten te moderniseren als we nog steeds een beetje diezelfde boeken gebruiken? Nou, misschien wel, maar ik moet zeggen, ik ben wel historicus, maar voor mij is het verleden onvoltooid verleden tijd. Hè? Dus het gaat door. En de televisie is daar een mooi voorbeeld van, of media, hè, of journalistiek. Dat heeft een groot verleden en daar kan je veel van leren. Maar het gaat door. En in onze huidige tijd is journalistiek of televisie is wat anders dan dat het 30, 40 jaar geleden was. Dat kan je als historicus heel goed beoordelen. Ja, en mijn neiging is altijd geweest, mijn laatste boek over televisie bijvoorbeeld, daar staat een heel groot stuk in over televisie in ons tijdsgevricht. He, met digitalisering en streamingdiensten en internationalisering en globalisering. En, ja. Nou, en dan kan je uit het verleden best wel veel leren. Ja, nou ja, één ding is in ieder geval zeker. Hè, als we gaan in dit gesprek gaan we ook terugblikken op de veranderingen die de NPO heeft doorstaan de afgelopen jaren. Maar ook waar we ongeveer naartoe gaan. Dat is momenteel, hè, Ruben, en voor de duidelijkheid is een beetje lastig te zeggen. De bezuinigingen liggen op tafel. De formerende partijen zijn het in ieder geval over eens. Er moet veranderd worden. En ja, je zei het al, moderniseren. Maar goed, wat betekent dat precies? Huub, we hebben jou van tevoren, even om het kader te schetsen voor dit gesprek, voor de luisteraar thuis, we hebben je gevraagd om 3 scenario's te schetsen voor de NPO. En ja, wat ik zeg, juist omdat alles nog een beetje in de lucht hangt en niet concreet is, willen we eerst even beginnen met de mogelijkheid. Het is een van de scenario's dat de NPO, stel de kombezuinigingen, die gaat simpelweg schikken aan de bezuiniging. Het gevolg, wellicht de verandering in efficiëntie, vertegenwoordiging van maatschappelijke en culturele waarden worden anders. En misschien, en dit zit al, dit ligt al best wel lang op tafel, het afzwaaien van NPO 3. Kan je deze scenario even toelichten? Ja, dat is het meest werkbare misschien, want het is altijd al gebeurd. Hè? Dus ja. De publieke omroep bestaat ongeveer 100 jaar. En dat is altijd een proces van enorme aanpassing aan maatschappelijke veranderingen. De maatschappij verandert voortdurend. Dat is niet alleen van de laatste jaren. Dus, de publieke omroep heeft zich altijd moeten aanpassen aan veranderende bevolkingssamenstellings, smaakvoorkeuren, andere etnische samenstelling van de bevolking, andere religieuze opvattingen. En dat moet misschien in de toekomst dus ook weer plaatsvinden. Maar als je dat moet doen onder druk van grote bezuinigingen, ja, dan heb je denk ik dan toch wel een probleem. Ja, zie je het ook gebeuren dat ze weer zonder meer zouden schikken? Ja, het zal moeten, want kijk, de NPO is voor het grootste deel van zijn geld afhankelijk van de staatstoelages, zeg maar zeggen, de belastingmiddelen. Ja. Daarnaast verdient de NPO zelf wat geld. Hè, met allerlei subsidieaanvragen her en der en zo'n grote internationale projecten. Maar het voornaamste geld komt gewoon uit Den Haag. Ja. Uit de mediabegroting. Ja. Dus ze zullen wel moeten. De NPO die doet het moment. Voorheen deed de NPO het met 1,2 miljard. Nou, dat bedrag is wat verlaagd naar ongeveer 900 miljoen. Ja. Nog een keer, sorry? Nee, dat is een vergissing. Dat 1,2 miljard is het bedrag wat de NPO zo ongeveer besteedt. Ja. Aan alles. Hè? En dat is voor een groot deel of voor een deel ook geld wat ze zelf verdient. Ja. Bijvoorbeeld de sterinkomsten uit de reclamegelden. Dat verdient de NPO zelf. Maar dat dragen ze af aan de staat. Die dat vervolgens weer, als het goed is, teruggeeft aan Hilversum om programma's te maken. Dus de bestedingsruimte nu is 1,2 miljard. Ja, dat, aan programma-inhoud, zeg maar, dan moet je alles meetellen. Ook subsidies enzovoorts. Dat is niet dus alleen belastingmiddelen. Dan kom je misschien op zo'n bedrag van 1,1 of zo. Ja. Ja, en hoe belastingmiddelen, duur... wat wij met z'n allen afdragen aan publieke omroep. En dan tellen we alles mee. Ook de regionale omroepen bijvoorbeeld, waar we er 13 van hebben. Dan zit je ongeveer op 930 miljoen. Ja, en hoe duur is dan de NPO, zeg maar, voor de gemiddelde belastingbetaler? Want er wordt vaak gezegd, mijn belastinggeld gaat er naartoe. Waar hebben we het dan ongeveer over? Nou ja, dan moet je kijken naar het aantal huishoudens in Nederland bijvoorbeeld. Dat zijn er ongeveer 8 tot 9 miljoen. Dus als je dat zegt, nou, dan ieder huishouden zou, als je dat bedrag van 900 miljoen omslaat om 9 miljoen huishoudens, dan zom je ongeveer op 100 euro per jaar. Ja. Nou, dat is een schappelijk bedrag, vind ik. Als je het vergelijkt met streamingdiensten bijvoorbeeld, waar je veel meer voor betaalt. Ja, €116,25 vind ik inderdaad. Dus als mensen komen met ons belastinggeld, dan valt dat eigenlijk in de grand scheme valt dat mee. Ja. Nou, dat is toch eigenlijk geen bedrag. Als je kijkt wat je er allemaal voor krijgt. 24 uur per dag, 365 dagen per jaar. Ja, nou, laten we daar even over hebben. Want Ruben, je nam het woord al in de mond. Pluriformiteit. Wat houdt dat precies in binnen de NPO? Ja, tegenwoordig wordt veel meer gesproken over diversiteit. Dat wordt dan misschien een stukje duidelijker. Kijk, de Nederlandse samenleving bestaat uit allerlei groepen. Van allerlei aard. Hè? Van jong tot oud, van woonplaatsverandering, opleidingsniveau, welvaartsniveau, etnische achtergrond, noem maar op. En dat is pluriformiteit bij elkaar. Hè? Dus er is veelkleurigheid. Er is niet één Nederlandse bevolking, maar er zijn er een heleboel groepen. En al die groepen zou je eigenlijk moeten proberen te bereiken. En dat is een grote taak voor bijvoorbeeld een publieke omroep om dat te doen. Hè? Dan moet je weerspiegelen als het ware de veelkleurigheid in de samenleving. En dat is ontzettend moeilijk, want sommige groepen sluiten elkaar ontzettend uit. Ja. En sommige groepen zijn gewoon heel moeilijk bereikbaar met radio, televisie en daaraan gelieerde technologieën. Ja, die hebben sowieso hun eigen gedrag. Dat is dan een enorm moeilijke taak. Dus er en, is ook een soort maxim wat je kan doen eigenlijk? Nou ja, ik denk dat je wat er gebeurt nu in Nederland al jaren. Hè, dus probeer die pluriformiteit in de samenleving te weerspiegelen door programma's te maken, afzonderlijke programma's die er heel anders uitzien. Hè, voor hele andere groepen. En dat doe je dan door een systeem waarin bepaalde groepen zich kunnen organiseren op basis van hun smaakvoorkeur of hun achtergrond of hun identiteit. Ja. En die maken dan programma's. Hè? En daar hebben we er een behoorlijk aantal van omroepen. Ja. En dat wat weerspiegelt dus totaal, als het goed is, de verschillende meningen en identiteiten in de samenleving. Ja. Maar dat is wel een probleem. Weet je? Omdat dat voortdurend verandert. Die groepen van samenstelling en er komen nieuwe bij. Dan moet je dus heel flexibel kunnen zijn om dat aan te passen. En dat is gewoon heel moeilijk. Huub, dat valt toch mee met hoeveel groepen erbij komen en geluiden. Ik heb het idee dat als ik naar de publieke omroep kijk en de geluiden die ze vertegenwoordigen, dat wel redelijk overeenkomt met wat we hier de afgelopen 10, 20 jaar aan nieuwe culturen, nieuwe groepen mensen, zeg maar, meer hebben zien komen, dat valt toch wel mee, of niet? Nou ja, ik vind best wel dat ze een behoorlijke prestatie op dat vlak leveren, ja. Ja. Ik bedoel, jullie Omroep Zwart is erbij gekomen bijvoorbeeld. Ja. Om groepen die een zwarte identiteit onvoldoende vertegenwoordigd vonden in de publieke omroep, om die meer voor het voetlicht te krijgen. Ja. En dat systeem bestaat er nou eenmaal. Ja. Hè? Dus mensen, als ze voldoende mankracht bij elkaar kunnen krijgen, waaruit steun blijkt aan zo'n omroep, dan kan je zendtijd krijgen. Ja. Maar ook Ongehoord Nederland is er natuurlijk. Ook Ongehoord Nederland is er natuurlijk bijgekomen. En ik kan me wel voorstellen dat voor mensen verwarrend is. Dat is nu niet het geval. Maar stel dat wij eerst een programma uitzenden en direct na ons komt Ongehoord Nederland, dan kunnen mensen wel denken, waar staan ze nou voor? Ja, dat is het. We hebben geen eenheidsomroep. Ja. Hè? Zoals de BBC bijvoorbeeld in Engeland. Dat is een eenheidsomroep. Dat is ook een publieke omroep. Maar die doen het invullen van pluriformiteit. Dat is het ook in de Engelse samenleving natuurlijk gewoon enorm aanwezig. Die vullen dat heel anders in. Die hebben geen eigen groepen die hun eigen programma's mogen maken met belastinggeld. Die laten het doen door een zogenaamde neutrale organisatie die boven al die partijen en identiteiten staan. Ja. En proberen iedereen zo'n deel zo'n beetje te geven. Ja. Nou, en als je dat dan vergelijkt, dan weet ik niet of de BBC dat nou veel beter doet dan de Nederlandse publieke omroep. Ja, als we het hebben over de publieke perceptie, hè, de maatschappelijke perceptie van de NPO. Want het is een onderwerp, ja, Ruben, volgens mij ben je het wel met me eens, waar veel over te doen is. Mensen hebben altijd wel een mening klaar. Mm-hmm. Als het gaat om kritiek hoor je heel vaak dat het te woke is. Hè? Te progressief, te, nou ja, weet ik veel wat daar eigenlijk onder valt. Wat is volgens jou de kijk van de maatschappij op de NPO, Huub? Nou, ook dat valt uit elkaar in verschillende groepen. Maar kijk, als je nu kijkt naar de politieke constellatie, hè, dus daar is een enorme rechtse voorkeur gekomen. Ja. Zou je kunnen zeggen. En die hebben ook bepaalde opvattingen over de publieke omroep. Ja. En die slaan vaak nergens op, vind ik. Als je kijkt naar wat een NPO daadwerkelijk doet. Hè, als je zegt van de NPO is allemaal woken. Nou, kijk maar eens naar die programma's. Ja. Gaan ze maar eens langs. Dan valt dat ontzettend mee. Sterker nog, daar is heel weinig heel direct woken in te vinden. Hoe je dat verder ook zeg maar, definieert. Maar waar komt dat idee dan vandaan? Het komt toch ergens vandaan dat mensen zeggen, voor je, daar heb je ze weer? Ja, nou ja, dat komt uit het politieke denkraam van die rechtervleugels. Met name de PVV, zullen we zeggen, Forum voor Democratie. Die hebben daar belang bij om wat zij noemen de elites te ontmaskeren. En die vinden NPO, een instituutie. Ja, ja, dat is ook een elitair instituut. Ja, maar het is een raar beeld wat gewoon niet klopt. Want ik heb hier bijvoorbeeld het politieke spectrum aan tafel bij Op1. Wat een beetje als toch wel het programma van de NPO wordt gezien door veel mensen. Want dat gebruiken ze om te zeggen dat het te links is. Als ik kijk naar welke politieke gasten er zijn uitgenodigd tussen januari 2020 en april 2023. Is in het geval van BNNVARA waren 48 van de gasten links progressief in de politiek. En 74 zaten in het centrum. En het geval van WNL was 18 links-progressief, centrum 69 en rechts-conservatief 62. Dus dat politieke spectrum aan tafel lijkt in ieder geval meer aan de rechterkant te zitten. Ja, nou ja, kijk, je had nu een voorbeeld aan van onderzoek naar dat daadwerkelijke programma inhoud. Dat hebben we heel lang gedaan bij de universiteit waar ik heb gewerkt. Mm-hmm. En dat blijkt elke keer weer datzelfde beeld. Waar je ook naar kijkt, het nieuws, opinieprogramma's, educatieprogramma's, documentaires. Daar zit echt een behoorlijke balans in tussen de verschillende, en noem het dan maar links-rechts, opvattingen over de politiek of maatschappij of cultuur. Dat is helemaal niet zo eenzijdig als sommige partijen suggereren. Kijk, en die hebben daar belang bij om dat te suggereren. Ja. Omdat zij denken van dat is een bolwerk van programma-inhoud waar wij ons niet in kunnen vinden. Maar is het dan gewoon het onderbouwd gevoel wat wint? Ja, nou ja, dat is het. Het is het populistisch standpunt wat helemaal buiten de rationaliteit omgaat. Nee, want als je rationeel naar die programma's kijkt van de NPO, dan zie je een heel uitgewogen palet van allerlei soorten programma's. Ja. Die voor allerlei soorten groepen aanspreekbaar zijn. En ook voor allerlei rechtse groeperingen. Ja. Maar ze kijken er blijkbaar niet naar, of ze willen er niet naar kijken. En concluderen daaruit dat die hele NPO wel weg kan. Ja. Nou, dat is een idioot idee, weet je. Dat is hetzelfde idee van ik rijd geen auto, dan kan alle autowegen wel in Nederland worden opgebroken. Ja. Hè? Mijn kinderen gaan niet naar de universiteit, we kunnen alle universiteiten wel afschaffen. Maar om dat even is, in het voorbeeld niet kijken naar het algemeen belang, maar naar je particuliere belang. Maar om even in het voorbeeld te blijven van die auto's, zou kunnen zeggen, er zijn te veel auto's op de weg. En hè, als het gaat om de hoeveelheid omroepen, zenders eventueel, daar valt toch wel wellicht iets voor te zeggen. Ja, dat wordt altijd al heel lang naar gestreefd. En dat is ook voor een groot deel gebeurd. Hè. Dus er zijn ook allerlei fusieomroepen, afgedwongen door de overheid. Hè. AVRO-TROS, dat waren vroeger 2 omroepen. Ja. KRO-NCRV, dat waren er 2. BNNVARA waren er 2. NTR, dat waren er zelfs 3. En dat is afgedwongen door de politiek met het doelmerk die omroep efficiënter te maken. Hè. Dus minder geld te laten kosten. Ja. Nou, dat is vaak een illusie, want het gaat om de programma's die worden gemaakt en die moeten worden gemaakt om alle groepen te bereiken in de samenleving. En dat kost nu eenmaal geld. Ja, of je het nou links of rechts omdraait, het kost geld om zoveel programma's, hè, 24 uur per dag, 365 dagen per jaar op 3 televisieplatforms, 6 radioplatforms en online omgevingen. De allerlei digitale kanalen, inspanningen op het gebied van sociale media. Ja. Om dat allemaal mogelijk te maken. Ja. Ja. Ja, en dan denk ik, als je dat bij elkaar optelt en vergelijkt bijvoorbeeld met zo'n BBC of de ARD in Duitsland of de Tele France in Frankrijk, dan doet die publieke omroep het echt niet slecht in Nederland. Hè? Maar is er nog wel genoeg verschil tussen de omroepen? Want als ik naar mezelf kijk, ik presenteer voor de NPO natuurlijk. Ik heb gepresenteerd in het afgelopen jaar ongeveer voor Omroep Zwart, EO, KRO en CV, BNN VARA en de NTR. Ja. Ja, en ja. Daar past ik dus allemaal in. Ja, nou, dan kan je dus zeggen van ja, dan zijn die omroepen niet voldoende onderscheidend. Hè? Dus, en dan ben je eigenlijk, alles bij elkaar opgeteld, een eenheidsomroep, zoals de BBC. Nou, daar is ook niks mis mee. Nee. Ik ben niet tegen een BBC-model, bij wijze van spreken. Daar zouden we toe kunnen overschakelen. Ja. Dan kom je op het tweede scenario, wat we geloof ik geschetst hebben. Ja. Hè? Dus dat je de omroepen maakt tot productiehuizen of zo. Hè? Dus die kunnen gewoon verder gaan met het maken van programma's. Maar met geld van de NPO. Maar dan niet met al die bevoegdheden die ze nu hebben. Nee. Dus dat wordt een heel andere constellatie. En dan wordt de NPO echt een eenheidsomroep zoals de BBC. Ja. Maar wel publiek. Hè? Dus onafhankelijk van de politiek. En onafhankelijk van de staat. Ja. Hè, want als je verder gaat, hè, en dan kom je op het derde scenario, ik weet niet of je zo ver wil gaan al nu, maar dan kom je op staatsomroepen terecht. Ja, dan gaan we. Dus je preludeert inderdaad op de volgende delen van ons gesprek. Maar dit zijn inderdaad heel bijzondere toekomstscenario's. Daar gaan we zo uitgebreid over hebben. Eerst even wat muziek, want dat is ook leuk tijdens de radio natuurlijk. Billie Holiday, Strange Fruit, waarom? Ja, ik ben een groot liefhebber van jazzmuziek, die over het algemeen te weinig over het voetlicht wordt gedragen in ook publieke omroepen. Door weer een klacht over de NPO. Hoor. We zijn notities aan het maken, dus ga vooral door. Je ziet gewoon, er zijn zoveel muzieksmaken in de wereld. En daar is jazz er maar één van. En misschien een kleine. Dus dan kan dat heel moeilijk in programma's tot uiting komen. Dat leert ook 100 jaar. Ja. Maar terug naar Billie Holiday. Billie Holiday is een van de grootste, misschien wel de grootste jazz- en blueszangeres van de 20e eeuw. Een vrouw met ongelooflijk veel problemen in haar leven. Van drugs en drangs en foute mannen. Maar een schitterend repertoire opgebouwd. En heel maatschappelijk geëngageerd. En dat vind ik altijd wel belangrijk bij muziek ook. Dus betrokken bij wat er gebeurt in de samenleving. En ze heeft een nummer zelf geschreven, dat heet Strange Fruit. En dat gaat over lynchpartijen tegen zwarte mensen in de Verenigde Staten, die toen nog in de jaren 30 heel gewoon waren. En zij zingt dus over heel merkwaardig fruit wat aan bomen hangt. We gaan luisteren. Daarmee dat Billie Holiday, Strange Fruit. Southern trees bear strange fruit. Blood on the leaves and blood at the root. Black bodies swinging in the southern breeze. Strange fruit hanging from the poplar trees. Thank you. twisted mouth, scent of magnolia, sweet and fresh. Then the sudden smell of burning flesh. Here is a fruit for the crows to pluck, for the rain to gather, for the wind to suck, for sun to rot, for the tree to drop. Here's a strange and bitter cry. Strange Fruit van Billie Holiday. Nou, Huub, je hebt mij in ieder geval overtuigd. Ruben, ik denk dat we inderdaad meer jazz moeten gaan draaien. Ja, aan mij ligt het niet, hè? Ho, ho, ho. Ik vraag het vaak genoeg aan en jij gooit wel eens uit de lijst. Ja, je luistert naar... voor de mensen thuis, je luistert nog steeds naar De Nacht is Zwart van Omroep Zwart. Bij ons in de studio, of nee, niet aan de studio, aan de lijn, is mediahistoricus Huub Wijfjes. Heb je een vraag voor Huub? Of wil je antwoord geven op de vraag van de nacht? Is de NPO nog wel van deze tijd? Laat ons weten via de NPO Radio 1 app. Nou ja, Huub, voor jou is het wel duidelijk, hè? De NPO is nog wel van deze tijd. Als publiek bestel. Zeker. In ieder geval. Kijk. Ja, als je kijkt naar het bereik en zo, dan is het allemaal prima voor elkaar, volgens mij. Ja. Hey, je preludeerde in het eerste deel op een tweede toekomstscenario die jij hebt geschetst. Namelijk, de NPO wordt een eenheidsomroep, zoals dat heet. Zoals de BBC in het Verenigd Koninkrijk. Alles wordt dan eigenlijk als het ware gecentraliseerd. En wel met inachtneming van die publieke taken die de NPO dan heeft. Kan je dat toelichten? Ja, nou, dan kom je op het beroemde BBC-model, hè, wordt dat genoemd. Ja. BBC in Engeland is daar het grote voorbeeld van. Dat is een publieke omroep, is ook de oudste ter wereld, hè, trouwens. Maar die hebben een eenheidsorganisatie, dus die kennen geen omroepverenigingen, zoals wij dat kennen. Maar die kennen een eenheidsorganisatie en die zit voor dezelfde taak. De Britse samenleving heeft een enorme diverse samenstelling. In allerlei smaken en toestanden en groepen. Ja. En identiteiten. En die moeten ze dus ook weer spiegelen. Maar die doen dat op een hele andere manier. Die doen dat op een neutrale manier, zoals het heet. Dus wij doen een optelsom van uitgesproken identiteiten, als het goed is. Maar wel onder de vlag van onafhankelijkheid, toch? Identiteit heb je een omroep en die mag zich helemaal uitspreken. Ja. Binnen de kader van de wet. Maar dat is al wat anders dan de BBC dat doet. Die doet dat neutraal. Ja. Bijvoorbeeld in het nieuws. En bijvoorbeeld ook, een groot verschil. Wij kennen ongelooflijk veel talkshows in duidingsprogramma's en opinieprogramma's in de publieke omroep. Ja. Nou, ga die maar eens bij de BBC zoeken. Die vind je niet. Nee. Maar de BBC heeft bijvoorbeeld ook... Komen veel te sterk meningen naar voren die botsen met andere meningen. En dan denken ze, ja, dan worden wij beschuldigd van partijdigheid. En ja, dat kunnen wij ons niet veroorloven. Nee, maar de BBC heeft bijvoorbeeld ook best wel veel spelshows. De dansshows en dat soort dingen. Ja, wat mij er altijd opvalt, want ik kijk best graag naar de BBC... Mm-hmm. Is dat het toch die diversiteit waar we het net over hadden... die voelt daar voor mij vaak heel natuurlijk... Dus daar zitten, ik keek laatst bijvoorbeeld een Britse serie. En toen zat de sergeant-generaal in een rolstoel. Niet omdat dat relevant was voor het verhaal, maar hij zit gewoon in een rolstoel. Is dat iets wat BBC denk je beter doet dan de NPO? Waar het toch dan soms voor mij een beetje voelt als... oh, kijk hoe divers we nu zijn door deze persoon te laten zien. Ja. Ja, maar dat is misschien een kwestie van talent om een goede dramaproductie te maken. Kijk, de BBC wordt veel bezongen vanwege de kwaliteit van zijn dramaproducties, de series, de films. Die worden ook wereldwijd worden die bekeken. En dat komt vooral ook, denk ik, omdat ze in het Engels worden gemaakt. Iedereen kan een beetje Engels verstaan in deze wereld. Nou ja, dat is een belangrijke factor. Dat kunnen wij in Nederland niet. Dus moet je altijd ondertitels of andere dingen voor verzinnen. Maar en dan kan je dus ook heel veel investeren. Omdat BBC heeft echt een heel hoog budget. Die werken met een budget van 9 miljoen. Pond, 9 miljard pond belastinggeld. En daar voegen ze aan toe zelfverdiend geld van iets van 3 miljard of zo. Ja. En dat komt door het verkopen van die series en zo. Dus die hebben een heel ander budget. Hè? Ja, want ze hebben ook geen reclames. Kwaliteit hè? Bereiken. Ze hebben ook reclames. Ja, nee, oh, wel. Voor een deel. Nou ja, ze hebben voor een deel hebben ze ook commerciële activiteiten. Hè? Ze hebben bijvoorbeeld programma's die heel erg populair zijn in de wereld. Hè? Ja. Zoals de Teletubbies, om maar eens wat te noemen. Dat daar verdient de BBC echt honderden miljoenen ponden per jaar aan. Ja. Aan merchandising, aan verkoop. Dat is eigenlijk een semi-commerciële activiteit. Hè? En dat moet streng gereglementeerd worden. Want je mag niet een commerciële omroep zijn met publiek geld. Ja, dat maar, vindt de BBC ook. Ja, ik moet wel zeggen dat als je het over de NPO hebt, dan kan je niet anders dan ook terugkijken naar de verzuiling. Hè? Want veel van die omroepen zijn als gevolg van die verzuiling ontstaan. Heeft het Commissariaat voor de Media in 2022 het rapport Kijk Samen Verder uitgebracht. En ze onderschrijven de maatschappelijke waarde van die NPO. Maar juist, zoals je al eerder in het gesprek zei, Huub, omdat de maatschappij zo is veranderd, moet dat hele bestel, dat moet gewoon anders. Wat zou er nou vanuit de NPO, vanuit de omroepen met veel van hun identiteit nog wat voortkomt uit die verzuiling, wat zou er ingeleverd kunnen worden vanuit hen om toch met de tijd mee te kunnen gaan? Zonder dat je het een BNNVARA, wat dan ook een BNNVARA is, zonder dat je dat verliest. Of een AfroTros, wat AfroTros is, ook een heel kenmerkende identiteit. Hoe gaan die dan mee met de verandering in de maatschappij? Ja. Nou ja, kijk, waar tot voor kort veel op ingezet is, is nog verdere fusie van omroepen. Er is nog minder omroepen. Er wordt nu gesproken van maximaal 6. Ja. Nou, dan ben je dus op weg naar 1. Hè? Ja, wij zaten al even tussendoor, Ruben en ik zaten al te geinen net als je het nummer door van AfroTros, BNNVARA, KRO, NCRV als 1 omroep. Ja, nou ja, je kan alles verzinnen, maar het moet ook ergens op slaan. Ja, het bekt lekker, kijk, dat dachten we. Want AfroTros staat voor een bepaalde bevolkingsgroep. Ja, ja. Best wel een grote groep overigens, hè, want die omroepen, laten we dat ook niet vergeten, die hebben bij elkaar nog steeds 3,5 miljoen leden. Hè. Ja. En dat is best wel veel. Dat zijn meer dan er in Nederland kranten worden verkocht, om maar zo te noemen. Ja. Dus, en die moet je niet uitvlakken. En die leden kunnen in wezen, bij een omroep sterker dan bij de andere, meepraten over de inhoud van programma's. Ja. Kan het nou ook zo zijn dat de omroep van de toekomst een andere vorm van medezeggenschap gaat krijgen? Nou, misschien. Maar ik vind dat het publiek mee kan praten over de inhoud van programma's. Het publiek zelf, hè? Ja. Dat vind ik een groot goed. Dat gebeurt niet veel op deze aardbol. Want meestal wordt het bepaald door het geld. Ja. Commerciële omroepen. Of door staten die gewoon proberen bepaalde politieke delen, ideeën naar voren te drukken via wat zij dan staatsomroepen of publieke omroepen noemen. Ja. En dat willen wij volgens mij niet hoor. Volgens mij is er heel weinig draagvlak in Nederland voor bijvoorbeeld het afschaffen van de NPO. Ja. Of het vervangen van de NPO door een staatsomroep. Ja. Je liet net het woord geld vallen, daarover gesproken. De liggen bezuiniging op tafel als het aan de VVD ligt. Wel een kleine meevaller. In plaats van 400 miljoen gaat het nu om 200 miljoen. Nou wil het zo zijn dat in 2012 de NPO hetzelfde heeft moeten doen. Dus ook 200 miljoen bezuinigen bovenop. Nou ja, volgens mij ongeveer 64 miljoen het jaar ervoor. Hoe is de NPO, even voor de mensen thuis, hoe is de NPO daar toen mee omgegaan? En is dat misschien ook de blauwdruk voor hoe ze, als ze nu weer moeten bezuinigen, het nu weer zouden doen? Nou ja, kijk, men heeft geprobeerd in ieder geval minder programma's te maken. Hè? Dus meer herhalingen krijg je dan, om eens wat te noemen. Dus, want je wil eigenlijk ook, en dat moet ook zeg maar voor de media met een behoorlijke kwaliteitsniveau handhaven. En je moet bepaalde groepen blijven kunnen bereiken. Ook al zijn dat kleine groepen met kleine programma's. Hè, die dus weinig attentiewaarde hebben, maar wel gemaakt moeten worden. Omdat er een bepaalde identiteit is die dat belangrijk vindt, dat soort programma's. Dat kost allemaal heel veel geld. Dus, maar je kan beknibbelen. Je kan fuseren. En maar op een gegeven moment is er een einde aan. En er is ook nog zoiets als prijsstijgingen en zo. Dus de beroemde bezuinigingen van het kabinet Rutte 2 en 3... He, dus bij elkaar ook 350 miljoen op die begroting van 900 miljoen van de publieke omroep. Die is eigenlijk sinds die tijd, ongeveer 10 jaar geleden, is dat weer teruggedraaid. Ja. En nu zitten we weer op het niveau van daarvoor. He, dus 900 miljoen per jaar aan belastinggeld. Dus het is niet zo makkelijk om te zeggen van nou, we halen 400 miljoen structureel weg en dat komt nooit meer terug. Er zijn verlangens in de samenleving om ook een behoorlijk programma-inhoud overeind te houden. En die taken, die publieke taken overeind te houden. Want anders kan je die zaak dus gewoon wel opdoeken. En dat willen volgens mij echt heel weinig mensen. Maar elk programma waar bijvoorbeeld links heel blij mee is, is rechts er dan weer niet en andersom. Dus hoe hou je die afspiegeling dan goed? Nou ja, dat is nou eenmaal een feit. Want er is niet één mening in onze samenleving. Er is niet één identiteit. Je moet accepteren, of je nou links of rechts bent, dat er andere groepen zijn die er heel anders over nadenken. Over de maatschappij en de cultuur. En heel anders in het leven staan. Hele andere identiteit hebben. Dat zal je moeten accepteren. Ja. En dan moet je ook accepteren dat een NPO, een publieke omroep, die er is voor de hele Nederlandse bevolking, dat die dat weerspiegelt. En dat er dus meerdere geluiden zijn te horen dan één. Ja. Nou, en dat wil maar in die vooral in die rechtshoek ongelooflijk moeilijk doordringen. Hè? Ja. Die willen gewoon hun eigen mening. Ja. En als enige laten horen. Nou, daar zijn we niet op uit. Ja. Tijdens onze speeddate vroeg ik je NPO of commerciële omroepen. En toen zei je heel stellig NPO. Die publiekstaken, ik denk dat inderdaad wel voor veel mensen wel duidelijk is dat de NPO zich in ieder geval daarop wil richten. Hè, en een evenwichtige afspiegeling geven van de maatschappij in de programmering. Maar ik vraag me af, stel nou, en dat is volledig doemsdag denken, de NPO moet fix gaan korten. Zijn dat niet taken die de commerciële omroepen op zich kunnen nemen? Want dat is toch ook in bepaalde mate een afspiegeling van de maatschappij? Ja, zeker. Maar dat is in Nederland denk ik niet te realiseren. In Amerika zie je dat het meest ideaal volgens de marktdenkers dan. Ja. Maar het marktdenken, wat hierachter zit, is dat de markt heel perfect in staat is om alle behoeftes in de samenleving te bevredigen. Ja, dat heeft maar beperkte strekking. Want dan krijg je echt hoor een soort eenheidsworst ook uiteindelijk van de grootste gemene deler. En met name minderheidsgroepen. Die dus niet in de meerderheid van de bevolking zitten. Die hebben dat dan vaak moeilijk in commerciële constellaties. Dan krijg je dus programma's die wel heel veel massa trekken. Ja. Maar minderheden hebben het dan heel moeilijk. En daar is dan juist de publieke omroep ook voor om dat te compenseren. Ja. Dus als je in Nederland kijkt naar de commerciële omroep, ja, dat is van een grote uniformiteit, vind ik, wat je daar in terecht vindt van programma-inhoud. Ja. Kijk, en daarom kijk ik er ook heel weinig naar, want ik vind er heel weinig voor mijn eigen behoeftes in terug. Ja. En bovendien is het nog een keertje heel erg gericht op buitenlands product. De commerciële omroep in Nederland heeft zo ongeveer 70-80% van zijn programma-inhoud komt er regelrecht uit Amerika. Bij de publieke omroep is 85% van de programma-inhoud Nederlandse content. Ja. Nou, ja. Dat vind ik nogal van belang. Ja. Dat het overeind blijft. Dat we niet alleen maar naar Amerikaanse series en films hoeven te kijken. Ja, maar laten we eerlijk zijn. Er zijn natuurlijk ook wel heel veel programma's op de NPO te zien. Bijvoorbeeld spelshows of een quiz bijvoorbeeld. Die prima op de commerciële zouden kunnen. Ja. Sterker nog, dat is in het verleden wel gebeurd. Dat shows van de NPO naar de commerciële zijn verhuisd. Is dat niet deels een oplossing bijvoorbeeld? Ja, daar is vaak op aangedrongen. Het schrappen van het amusement. Die is overigens als term ook inderdaad uit de mediawet verdwenen daardoor. Mm. Maar je moet niet de illusie hebben dat je amusement totaal uit een programma kan verwijderen. Hè? Want het programma moet ook door mensen bekeken worden met een zeker genoegen. Daar heb je amusementsvormen voor nodig. Ja. Nou, en dan krijg je dus al vermengingen. Hè? Dus het beroemde voorbeeld is infotainment. Ja. Hè, dat is zowel informatie als entertainment. Hè? Dus dat het een beetje leuk is om naar te kijken. Ja. Hè, dat er in een talkshow ook misschien wat muziek te horen is. Of wat luchtiger onderwerpen. Of En dat, nou ja, dat een programma wat misschien amusementswaarde heeft, ja, ook bepaalde waarden draagt. Ja. Nou, dat is een heikel veld waarin u terechtkomt. Wat is nou een publieke waarde in bijvoorbeeld Boer zoekt vrouw of Heel Holland Bakt? Zitten daar publieke waarden in? Of is het alleen maar bedoeld om een groot publiek te trekken? Ja, ik merk dat in dit gesprek ben ik een beetje de advocaat van de duivel, Ruben. Ik hoop dat je dat niet erg vindt. Maar als we het toch hebben over die bezuinigingen, dan denk ik ergens ook van ja, misschien is dat toch ergens ook wel een goed idee. Waar zou de NPO prima op kunnen bezuinigen, volgens jou? Nou ja, dat is, vind ik dus heel moeilijk te beoordelen. Want het is zo'n ongelooflijke hoeveelheid programma's waar die gemaakt worden. En het is volgens mij een illusie om te denken dat als je een programma zoals Heel Holland Bakt schrapt. En misschien dat het dan door de commerciële wordt overgenomen, dat je dan iets bereikt. Want kijk, wat je dan bereikt is dat een heel populair programma, dus met heel veel bereik, verwijderd wordt. En dan daalt het marktaandeel of het kijkbereik van NPO 1 bijvoorbeeld, daalt dan. En dan gaan mensen zeggen, ja, wacht eens even. We moeten belastinggeld wel besteden, zodat mensen er een beetje genoeg aan hebben. Ja. Dan krijg je dat weer. Dus dat is vaak niet de oplossing. Ja. De oplossing zit misschien in efficiëntieslagen, de beroemde fusies en zo. Je moet je niet op verkijken wat je daarmee kan boeken. Want bijvoorbeeld ook de BBC, als je ziet, het is een zwaar bureaucratisch apparaat. Nou, wij kunnen hier ook wel wat van, hoor. Ja, in Hilversum ook. En daar is wel wat te sprokkelen en zo. En wie weet kan je er 100 miljoen of zo mee halen. Maar verhalvering van het budget haal je er echt niet mee. Nee, maar ik moet wel heel eerlijk zeggen, Huub, het boeit mijn moeder niet zoveel of Heel Holland Bakt nou bij Omroep Max of op RTL te zien is. Ja. Als het maar kan kijken, dat, toch? Dat kan. Ja, dat kan. Zeker. Ja. Maar het wordt gemaakt. En ik weet niet of het in de vorm zoals je moeder het interessant vindt ook door RTL of door SBS kan worden gemaakt. Dat is altijd de vraag, hè? Want dan gaan er bijvoorbeeld programma-onderbrekende reclames in zitten. Nou, die zijn voor mensen zoals je moeder, maar die leeftijdscategorie, vaak zeer irritant. Wat ken jij dus, mijn moeder goed? We gaan even luisteren naar wat muziek. Joe Jackson, Steppin' Out. Waarom heb je hiervoor gekozen? Ja, we zitten in de nacht, hè. Ja. Dus, en dit is de ultieme nachtmuziek, vind ik. Er zit zo'n geweldig gevoel in van we gaan de nacht in en daar gaan we heel veel beleven. Ja. En dat is iets uit mijn jonge jaren. Dat je echt aan het begin van de avond zit en dan ga je Joe Jackson draaien, Steppin' Out. En dan ga je de nacht in en daar ga je wat echt beleven. We gaan luisteren. Jackson, Stepping Out op NPO Radio 1. Yes. Bij ons aan de lijn is nog steeds Huub Vijfjes, mediahistoricus. We hebben het over de NPO. En de vraag van de nacht is nog steeds... Is de NPO nog wel van deze tijd? Ruben, eerlijk zeggen, wat vind jij? Ja, ik wel. Maar ja, ik werk er ook voor, dus ik ben een beetje biased misschien. Maar ik over onafhankelijkheid gesproken. Nou, ik vind het wel, omdat ik wel het idee heb... dat we zonder NPO gewoon veel aan kwaliteit gaan inboeten. Ja. Ja, ik denk dat daar zeker heel veel voor te zeggen valt. Huub, als we hebben nog één scenario te bespreken. Hè. We hadden het net over de NPO, voor de mensen die nu pas inschakelen. De NPO als een soort eenheidsomroep. Hè, dat is een scenario. Een ander scenario is dat de NPO simpelweg gewoon gaat schrikken aan mogelijke bezuinigingen. En dat er gewoon volop gekeken moet worden naar wat kan er geschrapt worden. NPO 3 wel of niet blijven. Een derde scenario... Dat is dat de NPO wellicht, en schrik niet, een soort politiek gestuurde omroep wordt. Ja, een soort staatsomroep, hè, à la Hongarije, Rusland, China. Volledig in lijn eigenlijk met de zittende politieke agenda. Ik moet je zeggen, Huub, ik schrik daarvan. Is dat echt een optie? Nou, ik geloof dat het in de rechtse flank van de politiek... dat dat echt een overweging is, ja. Want die zijn er volgens mij wel op uit. Zo'n PVV die zegt, de NPO is nutteloos, kan worden afgeschaft. Ja. Maar het moet er worden vervangen door iets anders... wat meer in hun politieke lijn valt. Nou, dan zit je dus op het denkwijze van een staatsomroep. Ja. En dat willen wij niet, volgens mij. Daar is volgens mij in Nederland geen draagvlak voor. Ook al is de politieke wind nu erg uit de rechterhoek... Maar het draagvlak voor zoiets is denk ik niet aanwezig. En ik vind het ook... volkomen onwenselijk. Ja, maar waarom wordt er dan strijd met elk democratisch principe? Ja, maar waarom wordt er dan toch als optie gezien? Omdat ik inderdaad denk, dan gaan ze doen wat ze nu de NPO verwijten. Ja, nou ja, dat is dus het dubbele van die rechtse denkwijze. Dus ze verwijten een eenzijdig geluid, NPO, maar willen daarvoor in de plaats een eenzijdig geluid. Ja. Maar een ander eenzijdig geluid. Ja. Het eerste slaat al nergens op, dat de NPO eenzijdige geluiden zou laten horen. Dat hebben we het al besproken. Maar het tweede slaat helemaal nergens op. Dat je een soort omroep zou krijgen die helemaal aan de leiband van de zittende politiek loopt. Ja. Nou, dat is echt absurd. Dat is een paradoxale denkwijze. En ja. Ik snap daar ook helemaal niks van. Ja, ik zei het al eerder in het gesprek. Hè, de NPO 3, dat ligt al wat langer op tafel als mogelijkheid... om onderdeel van wat voor veranderingen dan ook gewoon geschrapt te worden. Ja. Waarom zou je denken dat NPO 3 overbodig zou zijn? Hè? Zelfs NSC, die echt tegen de bezuinigingen zijn... en wel aansporen op hervormingen. Ja, die zien het ook wel zitten om dat NPO 3 af te zwaaien. Ja, het lijkt een heel simpele oplossing. Hè? Want je denkt van, nou, je hebt 3 televisiezenders. Dus je hebt er 1, dan heb je een derde van het budget minder. Ja, maar dat werkt niet zo, hoor ik al. Nee, zo werkt dat niet. Nee. Kijk, zo'n zender kost misschien, als je het allemaal kapitaliseert en zo, 100 miljoen of zo. Ja. En je denkt van, nou, dan hou je 100 miljoen over. Ja, maar dan hou je ook de programma's over die op die NPO3 zender zitten. Daar moet je iets mee. Ja. Of je moet ze schrappen. Of je moet ze op een andere zender kwijt. Nou, dan krijg je nog meer gedrang op de 2 overblijvende zenders. Programma's die met elkaar botsen en zo. Die heel raar op elkaar aansluiten. Ja. Of je kan ze schrappen. Nou, bijvoorbeeld op NPO 3 zit de hele kinderprogrammering. Ja. Om maar eens wat te noemen. Dan geef je die hele kindergroep in de samenleving. Die is best omvangrijk. Die geef je op. Ja, en de regioprogrammering nou, is dat onze bedoeling van de publieke omroep? Dat je een hele groep uitsluit van programma's? Nee, ik geloof niet dat het de bedoeling is. Nee. Dus, en als je bijvoorbeeld iets als het Jeugdjournaal neemt, wat ook op NPO 3 zit, voor een jeugdengroep. Ik vind dat zelf een parel in de kroon van de publieke omroep. Ja. Een schitterend programma. Zeker. Heel doelgroepgericht en heel erg effectief. Ja. Zou je dat willen schrappen? Ik wil de eerste politicus nog tegenkomen die dat wil. Ja. Ruben, jij liet net iets belangrijks vallen. De regio-programmering. Er wordt vaak gezegd, NPO moet zich meer richten op heel Nederland. Dus ook op de regio. Dat zit op NPO 3. Ja, nou ja, er wordt samengewerkt met de 13 regionale omroepen die we in Nederland hebben, die ook met publiek geld worden betaald. Niet alleen uit landelijke belastingmiddelen, maar ook uit alle regionale inkomsten. Ja. En die zijn best effectief, hè, met regionale omroepen. De een is wat krachtiger in staat om het publiek te bereiken dan een ander. Maar over het algemeen voorzien die een grote behoefte. En ze hebben een nieuwsfunctie. Nou, daar kan de NPO... of NOS, die de nieuwsfunctie landelijk heeft, gebruik van maken. He, door af en toe nieuws uit die regio te krijgen, gemaakt door verslaggevers die de regio goed kennen. Ja. Nou, dat is allemaal nu in gang gezet al jaren. He, de samenwerking tussen NOS en de regionale omroepen. Daarom zijn ze ook te zien op NPO 3. Nou, en dan zou je dat weer gaan afbreken. Ja. Wat bereik je daar nou mee? Wat best wel vaak wel wordt opgevoerd in ieder geval als argument om dan inderdaad dat NPO 3 af te zwaaien, is het feit gewoon dat jongeren simpelweg minder televisie kijken. Ze zitten op de Instagram, zitten op de TikToks, de YouTubes en zo. En het is toch in essentie een jongerenzender. Dus ja, weet je zou ook kunnen zeggen van, nou, niet op tv, maar wel op online. Ja, maar dan heb je het over de wat oudere jongeren, hè? Dus tussen 15 en 25. Zo. Ja, zeker. Dat is zeker. De moeilijkst bereikbare groep voor alle omroepen, alle kranten, alle media in de wereld. Ja. Ja, die is het meest vlottend in zijn smaak. En die willen van allerlei verandering en allerlei keuzemogelijkheden. Mm-hmm. Dat is gewoon een heel moeilijk bereikbare groep. En daar richt de NPO 3 zich niet helemaal op. Het is niet helemaal een jongerenzender. Maar ze richten zich wel op een wat ander segment van programma's. Hè. De NPO 1 is meer familiair gericht, waar hele grote groepen naar kijken. Groot amusement ook. En grote informatiebehoeften mensen. Nou, NPO 2 is echt een verdieping in. En NPO 3 hangt daar dan zo'n beetje bij. Ja. Maar ja. Je kan het schrappen, maar ik zie niet wat je daar nou helemaal mee bereikt. Want een discussie over hoeveelheid stations, dat is een beetje achterhaalde discussie, vind ik. Waarom is dat achterhaald? Er zijn zoveel platforms waar programma-inhoud op te vinden is. Dan is de televisiezender, de vaste televisiezender met zijn vaste programmering, is er maar één van. Dus als je een programma maakt, noem maar wat, het NOS Journaal. Dat maak je misschien voor het 8-uur-journaal op 1 zender, omdat daar de meeste kijkers zitten. Maar dat is vervolgens op allerlei andere platforms ook te vinden. Ja. Hè? In de online omgeving, in digitale omgevingen, in de app. De nieuwsapp van de NOS is de grootste nieuwsorganisatie van Nederland op online gebied. Ja. Ook bij jongeren. Dus wat geef je nou op als je een zender schrapt? Je geeft heel veel programma-inhoud op, maar dat moet je vervolgens wel ergens anders kwijt. Of je moet het helemaal schrappen. En nou, voor dat schrappen, daar ben ik nou echt niet voor. Nee. En ik geloof dat de meeste mensen daar niet voor zijn als het puntje bij paaltje komt. Dus het is een beetje een praatje voor de vaak, vind ik altijd. Om te zeggen van nou, NPO 3, schrappen. Mooi gezegd. De oplossing voor al onze problemen. Ja, en het gaat ook een beetje om het meebewegen, hè, van de programma's. Want je noemde net het NOS-journaal. Wat me daar heel erg in opvalt is, nou, laten we zeggen 15 jaar geleden, toen was het, dit is het nieuws, bam, bam, bam, bam, bam. En nu is het gewoon heel erg achtergronden. Omdat je het nieuws toch wel online vindt. Ja. Nou ja, de maatschappij verandert, de technologie verandert. Dat gaat niet aan zo'n organisatie voorbij, hè? Nee. En dan zie je ook, NOS heeft sinds de digitalisering, het begin van deze eeuw, zeg maar, een enorm proces van verandering in gang gezet om bij te blijven bij die technologie en bij het veranderende keuzegedrag van mensen die willen kijken. En dat is best een geslaagd proces geworden. Als je ziet wat het succes is van de NOS-app, om maar eens wat te noemen. Ja, dat is een ongelofelijke prestatie die ze geleverd hebben. Ja. En ze hebben ook in alle bezuinigingen hun hele apparaat, journalistieke apparaat, overeind kunnen houden. En dat is niet zo eenvoudig, hè. Als je bijvoorbeeld correspondenten hebt in de hele wereld, om een beetje bij te blijven bij wat er gebeurt door de ogen van Nederlandse correspondenten, dat is een hele kostbare zaak. Ja. En dat hebben ze redelijk goed overeind kunnen houden. Ja. He, je kan bijvoorbeeld zeggen van, nou, vroeger had je 2 correspondenten in Afrika, 1 voor Noord-Afrika en 1 voor Zuidelijk Afrika. En dat is er 1 geworden voor heel Afrika. Ja. Nou, dan boek je dus best wel kwaliteit in. He, want dan moet een correspondent vanuit Cairo, noemen we wat, in Egypte, ze ook Zuid-Afrika gaan coveren. Ja. Nou, kijk, en dat zijn voorbeelden van bezuinigingen die hebben plaatsgevonden. Ja, en dat heeft de kwaliteit best wel wat aangetast, vind ik. Ja. Maar over het algemeen gesproken heeft een grote nieuwsorganisatie als de NOS is er redelijk in geslaagd om overeind te blijven in zijn volledige nieuwsberichtgeving. Maar wat ik dan toch zo frappant aan dit alles vind, is dat als je naar de formerende partijen kijkt, hè, ook voor jou, Ruben, dat over veel thema's bestaat er totaal geen eensgezindheid. Maar dit is het eerste thema waarbij eigenlijk alle neuzen ongeveer dezelfde kant op staan. Maar toch moeten zij zich er toch van bewust zijn dat het ontvlechten van zoiets of überhaupt hele kritieke veranderingen door laten voeren, dat het toch heel moeilijk is. Dus waar komt dan toch het idee vandaan van, joh, lever maar lukraak als alles gaat zoals gepland, 200 miljoen maar in? Nou ja, weet je, het heeft ook te maken met het feit dat de NPO blijkbaar toch nog een organisatie is die heel veel mensen aanspreekt. Ja. He, dus die is gewoon bekend. En als je een NPO wil aanpakken, he, vanuit het idee wat je dan zelf opbouwt van het is een rare organisatie die alleen maar een linkse luid geeft, ja, dan heeft iedereen gelijk een idee waar het over gaat. He, dus het onderstreept eigenlijk het belang van de NPO als geheel, omdat het een hele relevante organisatie is. Maar daarmee is het ook een aardig mikpunt geworden voor mensen die er kwaaie bedoelingen mee hebben. Ja, ja, dat is helaas het geval, denk ik. Hè? Want dat gebeurt veel minder met allerlei andere grote organisaties die met publiek geld worden gefinancierd. Hè? Een universiteit kost ook iets van 900 miljoen per jaar. 1 universiteit. Maar niemand komt op de gedachte om daar 200 miljoen van af te halen. Nee. Want iedereen vindt het nut van een universiteit, geloof ik, automatisch aangetoond. Nou, dat is bij de NPO blijkbaar veel minder. Omdat mensen daar dingen in zien, zelf, die ze denken van, nou, waarom moet Boer zoekt vrouw bij de publieke omroep met belastinggeld, en waarom kan RTL dat niet doen? Een hele simpele, eenvoudige gedachte. Hè? Die ik vind nergens op slaat. Dat is niet zo makkelijk. Dus de NPO is een makkelijk mikpunt van mensen die er belang bij hebben om een idee de samenleving in te krijgen dat wij beheerst worden door een elite die middelen gebruikt met belastinggeld om ons allemaal te manipuleren. Om maar wat te noemen. Dat is niet het geval met de NPO. Is dan tot slot, Huub, überhaupt te voorspellen wat de toekomst van de NPO gaat worden? Of is dat echt een beetje de grillen van de politiek? Nou, ik vind, de wind waait uit de verkeerde hoek als je de NPO een warm hart toedraagt. Vanuit de hele, vanuit het algemeen belang. Maar ik denk niet dat die de meest radicale vormen daarvan, dus zeg maar het PVV-sentiment, opheffen die zaak, dat voldoende draagvlak heeft in de Nederlandse samenleving. Daar zijn die programma's van de NPO veel te belangrijk voor bepaalde groepen. Daar zijn ze veel te belangrijk voor de werking van de democratie. Hè? Een behoorlijke nieuwsvoorziening en een behoorlijke hoeveelheid geld ook voor hele dure programma's voor kleinere groepen. Dat wordt over het algemeen, denk ik, echt in de programma-inhoud gewaardeerd. En meer dan die vleugel denkt dat het geval is. Dus ik denk niet dat dat zal leiden tot een staatsomroep. Een eenheidsomroep zou er best wel eens kunnen komen uiteindelijk. Want we zijn al aardig op weg met al die fusies. Hè? Ja. We hadden er vroeger 12 omroepen. We hebben er nu geloof ik 9. Hè? We gaan misschien naar 6. En dan ben je aardig op weg naar 1. Dus, maar dat is op langere termijn. Wij zaten al, Ruben en ik zeiden al tegen elkaar, van ongehoord zwart. Zou dat wat zijn? Ongehoord zwart. Ongehoord ja, dat staat er toch enorm uit. Ja. En daarom is het toch zo mooi dat die twee naast elkaar bestaan. Ja. Ook al heb je helemaal niks met ongehoord, of al heb je helemaal niks met zwart. Ja, ik vind pluriformiteit moet je koesteren. En dan moet je accepteren dat de ander er totaal anders over denkt dan jij. Pluriformiteit kent geen tijd. Nee. Ja. Mediahistoricus Huub Wijfjes, ontzettend bedankt dat je dit wilde toelichten voor ons. En tot de volgende keer weer. Dankjewel. Graag, tot ziens. Ja, en voor de mensen thuis, hè, de vraag van de nacht die staat er nog steeds. Vind jij de NPO nog wel van deze tijd? Wij denken inmiddels nog steeds van wel, hè, Ruben? Ja, ik wel, inderdaad. Ja, ik zeker. Maar we gaan het zien wat de luisteraar van vindt. Laat het weten via de gratis NPO Radio 1. Zometeen het nieuws van 5 uur. Daarna hebben we nog wat leuke dingen op het programma. Een leuk belletje. Blijf vooral luisteren. En tot zo. We zien elkaar bij Omroep Zwart. NPO Radio 1. 5 uur, Jelle Seubering met het NOS-journaal. In het zuiden van China zijn 5 mensen omgekomen door een tornado. De storm raasde in de metropool Guangzhou. 33 inwoners raakten gewond. En zo'n 140 fabrieksgebouwen zijn beschadigd geraakt. Volgens Chinese media zijn er geen woningen beschadigd. Een week geleden kampte de metropool ook nog met stortregens. 4 mensen kwamen daarbij om en 100.000 mensen moesten worden geëvacueerd. LHBTI'ers in Irak lopen het risico om vervolgd te worden. Het Iraakse parlement heeft ingestemd met een nieuwe wet die een relatie tussen mensen met hetzelfde geslacht verbiedt. De maximale straf is 15 jaar cel. Het ministerie van Buitenlandse Zaken van Nederland zegt bezorgd te zijn over de nieuwe wet. En ook de Verenigde Staten hebben hun zorgen geuit. Voormalig filmproducent Harvey Weinstein is opgenomen in het ziekenhuis nadat hij werd vervoerd naar een andere gevangenis. Volgens zijn advocaat gaat het erg slecht met zijn gezondheid en moet hij medische tests ondergaan. De 72-jarige Weinstein werd veroordeeld tot een celstraf van 23 jaar vanwege seksueel misbruik. Afgelopen donderdag werd die veroordeling teruggedraaid door het Hoogste Gerechtshof van New York. Het hof is van mening dat hij geen eerlijk proces heeft gekregen. Weinstein blijft wel vastzitten. In een andere misbruikzaak werd hij 2 jaar geleden veroordeeld tot 16 jaar cel. Er zijn opnieuw video's met Israëlische gijzelaars verspreid door Hamas. In de video's roepen de gijzelaars de Israëlische regering op om snel een overeenkomst te sluiten voor een vrijlating. Het is niet duidelijk wanneer de video is gemaakt, maar er zijn aanwijzingen dat de opnames recent zijn. En Koningsdag is goed verlopen. Er zijn geen grote incidenten gemeld. Alleen in Amsterdam en Utrecht werd het te druk. Daar vroeg de gemeente mensen om weg te blijven. Tot slot het weer, bewolkt met op sommige plekken een bui. Het is zacht met 11 graden. De komende dag blijft het wisselvallig. Het gaat dan flink waaien, aan de kust mogelijk stormachtig. Het wordt 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. De nacht is zwart. Ruben van Haften en Wessik Youssefi. Ja, voor de mensen die nu inschakelen, wij spraken zojuist Huub Wijfjes, mediahistoricus, over het belang van de NPO. Hè, kan er nou wel of niet makkelijk bezuinigd worden? Nou ja, zijn punt is volgens mij meer dan duidelijk, Ruben. De NPO die moet gewoon blijven als er bezuinigd moet worden, Allah. Maar dat is niet een kwestie van NPO 3 weg en we kunnen weer door. Maar goed, nieuwe week, nieuwe vraag natuurlijk. En ook deze week hebben we de vraag van de nacht op onze Instagram @omroepzwart geplaatst. Naast de mening van mediahistoricus Huub Wijfjes zijn we namelijk ook erg benieuwd wat onze Omroep Zwartvolgers vinden van de Nederlandse publieke omroep, waar wij natuurlijk ook deel van zijn. De vraag van de nacht is deze week: is de publieke omroep nog wel van deze tijd? Gelukkig voor ons heeft meer dan de helft ja gezegd. Dat is zo'n 65% van de 500 mensen bijna, Ruben. Toch vond 35% dat de NPO niet meer van deze tijd is. Wat vind jij? Laat het weten via de NPO Radio 1 app. En als je voortaan eerder je mening wil laten horen, volg ons dan op Instagram, @omroepzwart. Want daar plaatsen we elke donderdag de vraag van de nacht. En die van vannacht is dus, is de Nederlandse publieke omroep nog wel van deze tijd? Laat het weten via de app, maar we gaan eerst weer luisteren naar muziek. Dit is de nieuwste van Hozier. Dit is Too Sweet. Je bent nodig. Omroep Zwart. Feel. If my body was a boat, could you steer that sailor? Mm-hmm. I like it, feel like it's a 1960s Hollywood trailer. Old school, I like. Classic like cars, classic like Elizabeth Taylor. Need you to romance me, I need a give and not a take. Who's what I need, just cause I could love you if I really wanted to. You could be my glass of wine. Sunset, I mean exhale, my exes. Baby, baby, baby, baby, would you? Would you make it alright? Or maybe that much better? If you wanted, you could make it all worth it, worth it, worth it, worth it, ooh. When I see the sunrise of you, make it that much better. So I'm hoping gonna make it all worth it, worth it, worth it, worth it, ooh. Worth all of the time I'm about to give you back. So I'm hoping gonna make it all worth it, worth it, worth it, worth it. The night. Something about it's making me cry. My soul, it did decide. Feel my body shuffle in your moonlight. Let me have the time of my life. Check your credentials, self-residentials. Ooh, baby boy, you got so much potential. I could love you if I really wanted to. You could be. Baby, baby, baby, would you? Baby, would you? Would you make it alright? Would you make it alright? Make it that much better. Would it that much better? Wanted you could make it all worth it, worth it, worth it, worth it. Ooh, that's you. When I see the sunrise, you make it that much better. So I'm hoping gonna make it all worth it, worth it, worth it, worth it. Ooh, worth all of the time I'm about to give you, baby. So I'm hoping gonna make it all worth it, worth it, worth it. No Chardonnay 2016, baby. So when I could dream, baby, somehow I'm so captured by you. I'm rearranging all of my plans and I'm holding my breath. As I hope you make it worth it. Would you make it all right? Or maybe that much better. If you wanted, you could make it all worth it. Worth it. The night, this is the night. My soul, it did decide. And I need you to, I need you to. I'm all in, I can't reverse it. So I hope and pray you make it through. Ray met Word It op NPO Radio 1. En daarvoor hoorde je dus Hozier met Too Sweet. En het is dan eindelijk tijd om de vraag van de nacht te beantwoorden. Ja, en die was dus, vind jij de NPO nog van deze tijd, ondanks dat je nu luistert? Of moeten we het anders gaan invullen? Volgens Timpe is het gewoon nog voor deze tijd. Dat zegt ze in de NPO Radio 1-app. Ja. Het is juist toch ook heel belangrijk dat voor ieders mening ruimte is. Dat vind ik een borging van de democratie. En op de commerciële zenders zie ik toch veel dezelfde BN'ers. En dat vind ik weinig diversiteit. Ja, en Sean zegt, natuurlijk zijn publieke omroepen / genders van deze tijd. Waarom zou dit niet van deze tijd zijn, kan je beter afvragen. Misschien omdat dit veel geld kost? Ja, nou, jammer dan. Goede wijn behoeft geen krans, zeggen ze dan. Mooi gezegd. En ook Jan heeft gereageerd. Die zegt morgen, waarschijnlijk Westlander, leuk. Ja. Die zegt morgen, in deze tijd moeten we allemaal de broekriek wat aantrekken. Dus ook de NPO, ofwel juist de NPO, zegt hij. Ik vind dat er wel erg ruim wordt geleefd. Nou, Jan, dat is niet helemaal waar. Je kent mijn salaris niet. Ja. Je mag natuurlijk ook altijd op onze Instagram reageren, @omroepzwart. En dat hebben de volgende mensen gedaan. Hi, ik denk zeker dat de NPO nog van deze tijd is. En dat komt omdat de NPO zo uniek is dat het de kans biedt aan nieuwe initiatieven om bijvoorbeeld een omroep te starten. Zoals bijvoorbeeld Omroep Zwart. En die omroepen die zorgen dan weer voor meer inclusiviteit en diversiteit in de programmering bij de NPO. Wat ervoor zorgt dat maatschappelijke problemen meer worden aangekaart, er meer educatie over wordt gegeven en bewustwording wordt verspreid over die onderwerpen. Waardoor mensen gewoon veel meer het idee hebben waar ze over praten, hoe ze dingen moeten aanpakken en wat de medemens voelt. Dus ik denk zeker dat de NPO nog wel wat toevoegt en van deze tijd is. Hoi, mijn naam is Dante de Laat. Ik ben 36 jaar en ik woon in Huizen. En op jullie vraag of de Nederlandse publieke omroep nog van deze tijd is, daar wil ik het volgende over toelichten. Naar mijn mening heeft de NPO een breed en divers omroep- en programmaanbod. Kan soms nog wel eens wat beter, maar ze zijn aardig goed op weg wat mij betreft. Waarbij er ruimte ook is voor omroepen en programmering met een divers en inclusief aanbod zoals op jullie omroep, Omroep Zwart. Jullie doen het met jullie omroep en programmering heel erg goed. En jullie dragen ook bij aan een divers en inclusief, of meer divers en inclusief Nederland. Wat denk ik ook in deze tijd heel hard nodig is. Ik denk dat vanuit commercialiteit, als je puur programmering zou maken vanuit commercie, vanuit commercialiteit, vanuit geld en winst, dan zou je niet zulke mooie programma's en omroepen kunnen maken en creëren, omdat het dan alleen maar gaat om geld. En daarmee, naar mijn mening, ontstaat er daardoor heel oppervlakkige programmering. En die nogmaals puur is gericht op geld. En naar mijn mening is dat bij RTL wel heel duidelijk te zien. En bij omroepen zoals bijvoorbeeld RTL en SBS. En ja, ik vind niet dat dat we alleen maar dat soort aanbod moeten hebben. Prima dat er vermaak is, maar het is ook goed als er ook programmering met meer inhoud en meer diversiteit is. En het is goed als de NPO daar op die manier aan bij kan dragen. Ik kijk al jaren geen tv meer. En dat is één, omdat ik geen tv heb. Maar ook aan de andere kant, omdat je alles online supersnel kan checken op social media. En soms kijk ik wel fragmenten van bepaalde programma's of dingen van de publieke omroep. Maar ja, echt zoals de oude generatie dat deed, dat doe ik niet meer. Ik denk ook velen met mij in deze tijd. Maar ik luister wel nog af en toe naar Funix of ik check wat dingen van Omroep Zwart. Dus ik vind het wel leuk om een beetje de nieuwe diverse content en programma's te zien. Is de NPO nog van deze tijd? Mijn antwoord daarop is ja. Ik denk dat je op verschillende omroepen veel inkijkjes krijgt in onzichtbare problematiek of culturen die je nog niet kent of bevolksgroepen die je nog niet kent. En ik denk dat het goed is dat daar een plek voor is, dat je daar mee in aanraking kan komen. Speciale shout-out naar Omroep Zwart. Ik vind het ook heel mooi dat jullie consequent aandacht hebben voor de Molukkers. Maar wat niet meer van deze tijd is, is denk ik toch wel het ledenconstructie, dat omroepen een x-aantal leden moeten krijgen. En vooral onder jongeren lijkt me het heel lastig om dat voor elkaar te krijgen. En ik denk ook dat je op andere manieren kan laten zien waar je je achterban hebt zitten, zoals op social media. Dus dat zou wel verandering in mogen komen wat mij betreft. Hey, Annemieke hier. Door de NPO heb ik mij veel beter kunnen verdiepen in onderwerpen dankzij documentaires. Dit kan zijn over cultuur, over kunst, maatschappij of bijvoorbeeld ook milieuzaken. Het is schadelijk als deze niet meer onafhankelijk kunnen worden gemaakt. Door alleen documentaires te zien, gemaakt door grote bedrijven zoals Netflix, creëer je de macht van de media te veel bij de grote bedrijven. Niet per se iets op tegen, alleen de NPO is een onderdeel van de media en verbindt de maatschappij. Ik denk juist dat de Nederlandse publieke omroep de wereld onafhankelijker op je scherm zet. Al zal ik wel kritisch zijn als dit medium wordt ingezet voor propagandadoeleinden. Sociale media zou nodig zijn om andere wereldperspectieven te blijven zien. Een omroep, bijvoorbeeld als Omroep Zwart, is cruciaal om de stemmen in de maatschappij te uiten die onder druk zijn gezet en ook vooral een diverse beeld laten zien. De NPO is één van de media waarin je onafhankelijke documentaires en verhalen kan kijken. Deze tijden vragen juist om andere perspectieven van elkaar te blijven uiten en elkaar te vinden in juist de verschillen. Nou, hartstikke mooie reacties. Iedereen, dankjewel. De nacht is zwart. We hebben deze uitzending over de veranderingen bij de NPO als gevolg van de formatie. En met name dat stukje politiek hebben we nog niet heel erg aangestipt, deze uitzending. We gaan dat even relativeren, want afgelopen december was het 10 jaar geleden dat hij overleed. En gisteren, zaterdag dus, is het precies 30 jaar geleden geweest dat hij president werd van een van de meest verdeelde landen ter wereld, Zuid-Afrika. Nelson Mandela natuurlijk. We gaan het hebben over Nelson Mandela. 30 jaar geleden betrad hij het podium van de wereldpolitiek. En niet enkel als een bevrijde gevangene, maar als een nieuw gekozen president van Zuid-Afrika. Dat zich bevond op het kruispunt van onderdrukking en hoop. Mandela, wiens strijd tegen het apartheidregime hem bijna 3 decennia achter tralies plaatste, werd een symbool van veerkracht en vergeving. En Mandela's presidentschap en zijn daaropvolgende jaren worden vaak herinnerd, hè, om zijn bijdrage aan de verzoening in Zuid-Afrika. Onder zijn leiding zag Zuid-Afrika de introductie van progressieve sociaal beleid gericht op het verbeteren van huisvesting en onderwijs voor de achtergestelde meerderheid. Minder bekend, maar wel even betekenisvol, was zijn rol in het vormgeven van Zuid-Afrika's buitenlandbeleid, dat een nadruk legde op mensenrechten en de bevordering van een Pan-Afrikaanse solidariteit. Ja, en ondanks deze verdiensten is de figuur van Mandela in recente tijden ook kritischer bekeken. Vooral onder jongere generaties die tegenwoordig met een frisse blik naar zijn nalatenschap kijken. Critici wijzen bijvoorbeeld op de economische strategieën die hij aannam. Ja, en die beschouwen ze als een soort van toegeving aan de liberale markt. Hè. Dus de markt die economische ongelijkheid hebben laten voortbestaan. En dat is niet goed. Sommigen gaan zelfs zo ver om te beweren dat Mandela's compromissen met voormalige apartheidsleiders en internationale economische krachten neerkwamen op verraad aan de anti-apartheidsbeweging. En Mandela was zich ongetwijfeld bewust van zijn controversiële beslissingen. In zijn eigen woorden en geschriften erkende hij dat zijn werk onvoltooid was en dat de strijd tegen ongelijkheid moest worden voortgezet. Het beeld dat sommigen van hem hebben als een onfeilbare held is in contrast met de werkelijkheid dat hij net als elk ander fouten maakte en compromissen moest sluiten. Ja, en de verdeeldheid over zijn figuur in Zuid-Afrika weerspiegelt een bredere nationale worsteling met ongelijkheid. En ook met identiteitsvragen die nog steeds luidkeels worden, ja, heel erg luid klinken in Zuid-Afrika. Maar goed, ondanks de kritiek blijft Mandela een centraal figuur in de geschiedenis van Zuid-Afrika. En een wereldwijd icoon van vrede en verzoening. Nelson Mandela's leven en leiderschap blijven een complexe nalatenschap die uitnodigt tot zowel viering als kritische reflectie. En met een Nederlands politieke landschap wat al jaren op zijn kop staat, is het goed om ook deze keer in de achteruitkijkspiegel te kijken naar hoe een man als Nelson Mandela in tijden van enorme verdeeldheid toch een verbindende factor voor velen kon zijn. Ja, daar kunnen de formerende partijen volgens mij wat van leren. Formeren in een tijd van verdeeldheid. Mocht je trouwens geïnteresseerd zijn in het verhaal van Mandela vanuit de ogen van onze eigen Omroep Zwart, check dan de documentaire Nelson Mandela, Hope of Hype. Deze is gemaakt door Akwasi en Gianni Liassou over de erfenis van Nelson Mandela. Want als je namelijk dacht dat iedereen blij met hem was in Zuid-Afrika, nou, dacht het niet. De documentaire is terug te kijken op de website van NPO Start op www.nposstart.nl. Free, free, free, free, Nelson Mandela. van Haften en Wafik Youssefi. Eindigt dus heel abrupt. Maar goed, Tied Up Right Now van Parcels. Ik snap het ook niet. En daarvoor hoorde je Free Nelson Mandela ter ere van Nelson Mandela. Zo natuurlijk. Is het. Een paar maanden geleden sprak ik in toen nog de nacht van Omroep Zwart met actrice Janine LaRose over de musical Bunny, over de slavernijopstanden in Suriname. Die show mocht deze week maar liefst 2 musical awards in ontvangst nemen. En ook Janine zelf was genomineerd voor beste vrouwelijke hoofdrol in een kleine musical. Inmiddels is Bunny voorbij, maar Janine zit zeker niet stil en komt nu met een compleet nieuwe eigen cabaretvoorstelling. Janine, hallo. Hallo. Goedemorgen. Ja, zo. Oké. Hallo, zeg. Ja, dit, zo ken ik er. Ja, nee, hartstikke goed. Het is alweer even geleden dat we elkaar hebben gesproken. Hoe is het met je, Janine? Het gaat goed. Woep. Zo, de telefoon valt bijna uit mijn hand. Nee, gaat... Kijk je uit? Gaat heel goed, ja. Ja. Ik ben echt in de zevende hemel. Ik ben ook een beetje moe. Dus gisteren kon ik eindelijk na weken even bijkomen. Van alle drukte. En even processen wat er allemaal is gebeurd. Wow, ja, want er is veel gebeurd, hè? Je was deze week genomineerd voor een musical award voor je rol in Bonnie, show over de slavernijopstand. Jij speelde zijn moeder. Wat betekende deze rol voor jou? Want hij is nu voorbij. Hij is nu voorbij en nu kan je eindelijk nadenken nog, weet je, even van, oh my god, hoe was deze run? En dat betekende enorm veel voor me. Ten eerste een verhaal vertellen in Nederland wat over mijn land gaat. Ons gedeelde verhaal van Nederland en Suriname. Slavernijverleden, waar eigenlijk niet zoveel over wordt gesproken. Nee. Dat was sowieso al een fantastisch iets om mee te maken. Maar bedoel je niet veel gesproken als in de vorm van een musical? Of gewoon in het algemeen niet? In het algemeen. Oh ja? In de vorm van een musical helemaal niet. Ja. Maar op deze manier wordt er eigenlijk weinig gesproken. Heel weinig mensen weten überhaupt wie Bonnie was. Ja, voor de mensen thuis, leuk dat je het bruggetje maakt. Wie was Bonnie? Bonnie was een verzetheld in Suriname. Een van de verzetstrijders tegen de slavernij. En het mooie is dat voor mezelf was... Ik kende Bonnie wel, hebben we gehad op school in de geschiedenisboeken. Maar eigenlijk niet zoveel. Omdat heel veel van onze geschiedenisboeken Nederlands waren. Ja. Dus daar werd het wel aangestipt. Ja, dus Curaçao had Tula en Suriname had Bonnie. Had Bonnie. En er waren wel meerdere verzetshelden, maar Bonnie is een van de bekendste. Ja. En het bijzondere van dit verhaal, hoe wij het verteld hebben, is dat het gaat echt over Suriname en hoe wij in Suriname vochten voor onze vrijheid. Ja. En dat vond ik ook een heel mooi perspectief, weet je, dat je praat vanuit de black side. Mm-hmm. Vanuit de zwarte kant. En niet vanuit hoe het voor de witte mensen was. Ja, ja. En ik heb de show op jouw uitnodiging ook mogen zien toen. Ik ben bij de première geweest. Ja, dat ja. was fantastisch, wil ja? ik even zeggen. Vertel, hoe was het? Fantastische show. En ik vind het jammer dat hij gestopt is. Want het verhaal is ontzettend belangrijk. En ja. het is zo goed in elkaar gezet. Vind jij het ook jammer dat hij dan nu gestopt is? Ja, want we hadden ambitie om naar Suriname te gaan. Ja, dat zei je. Ja, precies. Maar het was een beetje te kort dag. Dus Sheila, dat is een van de producenten, of de producent moet ik zeggen, van Stichting Do It. Die hoopt om dat we volgend jaar kunnen gaan. Kijken of dat haalbaar is en of dat met deze cast haalbaar is. Omdat iedereen natuurlijk weer zijn vleugels uitslaat en andere dingen gaat doen. Mm-hmm. Dus dat was wel jammer. Maar toch denk ik, we hebben ongeveer 66 shows gespeeld. Ja. Wauw. Ja. En we hebben afgesloten in Carré. Oh my god. Ja, dat wat kroonjuweel. Wat wil je nou nog meer? Zo, 1700 mensen, de laatste show. Wat tof. Ja. Op 20 april. Ja. En dat was echt gewoon te gek. En waar heb jij het gekeken, Ruben? In première, dat was in Delamar, denk ik. Ja, hoe was dat? Vertel, want de show is nu voorbij. Dus een korte review. Ik mag nu alles zeggen, natuurlijk. Ja, tuurlijk, vertel. Nou ja, ik vond het een prachtige show. Het gaat inderdaad wat Janine zegt over die slavernijopstand vanuit de black side. Ja. En ook de witte personages worden dus door zwarte mensen gespeeld. Wat het erg interessant maakt. De zwarte personages? De witte personages worden door zwarte mensen gespeeld. Zeker. Ja. Een fantastische rol van Juan Wells. Als gouverneur de Frederici, ja. En Juni die speelt de gouverneur. Ja. En het is gewoon heel bijzonder dat daardoor zie je eigenlijk hoe wreed het was. Maar op een of andere manier in de voorstelling werden deze figuren gewoon hilarisch. Ja, ze werden een soort parodie van wat de gouverneurs uit die tijd waren. En dat was heel bijzonder. De show is echt bejubeld ook. En uiteindelijk, nu ben je dus genomineerd geweest voor een musical award. Uiteindelijk niet gewonnen, maar maakt dat nou echt uit, Janine? Nee, en zeker in dit geval niet. We hebben twee awards gewonnen. En dat is voor de choreografie, Roy Jonathans. die heeft, dat was gewoon fantastisch gedaan. Ja. En heeft de choreografie gemaakt samen met Cody en met Charmaine Yard. En dat was gewoon gek. En de kleding. En daar vooral die award vind ik fantastisch. Want dat is gemaakt door Ilse Vermeulen, maar vooral Meredith Yuruya. En dat is een Surinaamse dame. Jonge dame, volgens mij is ze nog net 24, 25. En die hebben de kostuums ontworpen. En dat heeft ze gedaan ook door middel van de taal. Het Afaka-schrift van de Bosnegers, zeg maar, in het binnenland van Suriname. En dat heeft ze zo geniaal gedaan. En dat zij een award hebben gewonnen, oh ja, mijn hart danst. Gewoon. Ja. Dat verdienen ze gewoon meer dan. Ja, en dat was ook te zien, want jij riep niet heel hard godverdomme toen jij niet won. En dat gebeurde 5 jaar geleden bij jou wel, hè? Kan je dat geloven? En weet je wat ik ook interessant vind, nu we het daar toch over hebben? Ja. Wat je toch gewoon merkt, wanneer Black people een award winnen. Je merkt gewoon, er wordt ons gewoon niks gevraagd. Kan je voorstellen dat die dame die gewoon verdomme riep gewoon meer publiciteit had dan ik? Die dat is zo. Want dat werd een hele rel bijna. Ja, weet je wel. En dat zijn gewoon van die dingen waarvan ik denk, joh, we hebben in Nederland nog heel wat te leren. Ja. Maar goed. Ja, gewoon verder vooruit kijken, joh. Het is wat het is. Maar ik ben toch benieuwd, Janine. Want je zei, er werd middels deze voorstelling ook wat meer gesproken over het slavernijverleden, met name de opstand. En Ruben zei het al, en ook de wijze waarop je nu heel vrolijk klinkt. Het maakt niet uit dat je zelf niet gewonnen hebt, want jullie hebben toch awards meegenomen. Maar wat is voorbij die awards, wat is de toegevoegde waarde van deze voorstelling aan het, laten we zeggen, de kennis die wij in Nederland hebben over dat slavernijverleden in Suriname? Ontzettend veel, ja. Enorm. En als ik kijk naar mijn eigen mensen, er zijn zoveel gekleurde mensen die nu pas beseffen hoe hard wij zelf hebben gestreden. Wij hebben een hinderlijke erfenis van dat verleden, en dat is dat we niet praten. Dat we niet praten, dat we onszelf maar voordoen alsof alles goed is. Nee hoor, we hebben geen probleem hoor. Nee hoor, alles is oké. Terwijl er zo vreselijk veel aan de hand is. Ja. Zoveel onzekerheid, zoveel aanpassing. We zijn constant bezig om zo wit mogelijk te zijn. Gelukkig wordt het nu steeds een beetje minder. Maar als ik naar mezelf kijk, ben ik ook opgevoed met trouw met een witte man, dan worden je kinderen zo licht mogelijk, is beter voor je huidskleur. Streed je haar, maak je haar glad, zet een pruik op, zet weave, zet, weet je wel, vlechten. Zodat je zoveel mogelijk mee kan doen in wat men als normaal ziet. Ja, en daar heb je nu een nieuwe voorstelling over gemaakt. Genoeg heet die. Wat is precies het verhaal van Genoeg? Want dat gaat over wat je net vertelt. Precies. Het gaat er eigenlijk over dat we constant bezig zijn om onze imperfecties weg te werken. Mm-hmm. Weet je, we willen voldoen aan wat andere mensen van ons verwachten. En we verliezen onszelf in die zoektocht naar die perfectie. En wanneer is dat nou eigenlijk genoeg? Ik ben een hele tijd bezig geweest met onderzoek toen ik deze voorstelling ging maken. Ik heb heel veel gesproken met de broer van mijn oma. Die is inmiddels 2 jaar geleden overleden. Mm-hmm. En hij vertelde me heel veel over zijn moeder. Die heette, ze heette Sjane, maar we noemden haar Afootje. Mm-hmm. Want Afo betekent overgrootmoeder in het Surinaams. En die is in 1900 geboren. En hij vertelde over hoe een pittige vrouw zij was. Haar kinderen waren bang voor haar. Het was echt een keiharde vrouw. Maar als je die verhalen gaat ontleden, blijkt het eigenlijk dat ze gewoon verbitterd was. Ja. Ze was verbitterd omdat zij als vrouw geen kans kreeg om te zijn wie ze was. Ja. En zij heeft haar kinderen dus eigenlijk geleerd om te zijn zoals zij dacht dat het moest. Zo wit mogelijk, sterk, zelfstandig, je diploma is je man, mannen zijn niet belangrijk, de liefde bestaat niet, mannen zijn handig om kinderen te krijgen. En verder moet je het gewoon zelf doen. Ja. En vroeg dachten we van, oh jeetje, wat waren ze wreed. Maar als je terugkijkt, en mede ook door Bonnie, en door Bonnie te hebben gespeeld, begrijp ik haar kracht. En is zij eigenlijk best wel een rode draad door mijn voorstelling en door mijn leven. Ja. Wat vroeger vonden we hun echt heel erg vervelend. Maar nu merk je dat alles wat zij zeiden ons verder heeft gebracht. En uiteindelijk kunnen wij hun ook vrij laten Het is vroeg, jongens. Ja, geen probleem, De dip moest komen. Het kaart, maar zeg maar wat je meedraagt generatie op generatie. Ja. Dat je nu kunt zeggen van oké, Afootje, we hebben heel veel van je geleerd. We zijn krachtig, we zijn sterk. Maar ik hoop dat wij jullie nu ook mogen leren dat kwetsbaarheid ook een kracht is. Maar wat ik dan niet zo goed snap is, het is een cabaretvoorstelling. Hoe maak je dit nou grappig? Ja, dat moet je komen zien. Ja, maar zo werken wij niet. We hebben een kleine teaser nodig. Wat zeg je? We hebben een kleine teaser nodig, vertel. We hebben een teaser nodig. Ja. Nou ja, kijk, hoe maak ik dit grappig? Eigenlijk is het een reis door mijn leven. Ja. Mm-hmm. Weet je dat je hier naar Nederland komt op je 11e jaar... En dat je denkt, oh jeetje, wat is dit ontzettend leuk. Maar eigenlijk ga je gewoon 10 stappen terug. Je gaat van een huis op een erf zo groot als een half voetbalveld. 3 slaapkamers zo groot als een appartement in Amsterdam. Naar een vlekje in de Bijlmer. Waar 1,5 meter boven je en 1,5 meter onder je gewoon buren wonen. En als je buurman een puf laat, hoor je dat gewoon terwijl je naar wie van de 3 zit te kijken. Ik begin de humor er al een klein beetje van in te zien, inderdaad. Als je het inderdaad zo schetst. Maar ik vind het wel bijzonder. Want jij liet net wel dingen vallen die ik ook bij Surinaamse vriendinnen hoor. Hè. Met name dat je diploma, Ruben, is je eerste man. Dat is een vrij gangbare gezegde in Surinaamse families. Ja. Maar ik vind dat eigenlijk... Ik ben een man, dus oké. Maar ik vind dat eigenlijk helemaal niet zo'n gek statement. Dat je juist voor je opleiding moet gaan als een van de dingen. Dat, nou ja, weet je, die je dan vroeger meegekregen hebt. Ja, en dat is dus wat ik bedoel. Er zitten heel veel goede dingen in. Ja. Dus die krachten van onze overgrootouders, die zijn ook echt wat ons heeft op de been heeft gehouden en wat ons krachtig maakt. Maar dan uiteindelijk weet je dat je overgrootmoeder steeds zegt, je wordt verliefd op een donkere man, een zwarte man van huid. Nee, trouw wit, want het is beter voor je huidkleur. Krijg je lichte kinderen van en hoe witter je bent, hoe beter dat is voor je toekomst. Weet je wel? En dat je gewoon op een gegeven moment denkt van nee man, ik ben gewoon verliefd op deze zwarte man. En daar hou ik van en daar ga ik gewoon voor. En dan merk je gewoon wel in je familie zo van, oh, weet je dat wel zeker? Ja. Snap je? En dat zijn een beetje van die wrange dingen. Je hebt mensen in de familie die gewoon zeggen, zo, ga je met zo'n zwarte man? Dat je denkt, zo, je hebt lef om dat te zeggen. Ja, maar zo zie je maar hoe geïnternaliseerd dat... Ja, ik wil bijna zeggen zelfhaat. Ik weet dat echt wel iets is wat veel... niet per se alleen Surinamers, maar gewoon mensen van kleur. Zwarte mensen, waar ze echt wel mee zitten. Maar gek eigenlijk dat die discussie nog niet heel open en bloot gevoerd wordt. Of vind jij van wel? Nee. En dat is wat ik bedoel. En daar zitten we weer met dat generationeel trauma, dat we niet praten. Ja. Het wordt niet gezegd. Ik vertelde, ik ga naar een kindkliniek om te laseren, zeg maar, mijn snor. Dat zit ook in de voorstelling. Ja. Het is een Turkse dame. Ja. En toen zei ze, oh ja, jeetje, dat herken ik. Want ik ging ook wel eens naar de zonnebank. En dat mijn ouders tegen me zeggen, mijn god, waarom ga je naar de zonnebank? Je moet zo licht mogelijk zijn. Waarom wil je bruin zijn? Het is raar. Ja. En dan merk je van, oh mijn gunst, dus jullie hebben daar ook last van. Maar als ik er niet had verteld over mijn voorstelling, had ze mij dit nooit verteld. Weet je, dus we zijn niet onderling aan het praten over, oh ja, mijn moeder vindt dit of mijn ouders vinden dat. Het wordt stilzwijgend opgelegd binnen de 4 muren van je huis. Ja. En dan moet je iets mee. En ga je erin mee? Kom je er vanaf? En voor mij heeft het wel geleid tot pijn. Relaties die uitgaan. Dat je partners kiest die eigenlijk niet bij je passen, maar wel passen bij wat je ouders voor je hadden gewild. Vanuit die zelfhaat, zeg maar. Ja. Hoe heb je dat overwonnen? Eigenlijk heeft het best wel lang geduurd. Ik ben inmiddels 44. Ik denk dat ik pas op mijn 39ste op een gegeven moment heb gezegd van, hey, ik ben dit zat. Weet je, ik kreeg altijd van, ja, je bent te dik, je moet op dieet. Want in de ogen van mijn moeder was het dat je eigenlijk zo veel mogelijk in de mainstream moet opgaan. Je moet niet te veel opvallen. Ja, ik heb wel het idee dat nu sterk aan het veranderen is. Tenminste, als we een beetje ook naar onze eigen achterban kijken, hè, bij Omroep Zwart. Ja, zeker wel. Maar nog steeds niet genoeg. Ja. En ik denk dat het vooral bij de jongere generatie verandert. Ja. Sneller verandert. Maar ik zeg maar, ik heb het gevoel dat ik nog op het randje zit van de generaties waarbij je nog heel erg doet wat je ouders willen. En de generatie onder mij, de jongeren die gaan wat meer los en die dragen hun afro's trots en die doen het gewoon. Ja. Maar ja, vooral de oudere generatie. En het bijzondere is, ik heb nu 3 voorstellingen gedaan. En over het algemeen zijn er veel witte mensen die zijn komen kijken. Ja. En zelfs zij zijn onder de indruk, omdat ook zij die bepaalde onderdelen van trauma's kennen. Dan niet per se dat zwart en dat witte. Ja, maar wat herkennen ze dan wel? Daar ben ik wel benieuwd naar. Ik heb het ook bijvoorbeeld over, ben je wel vrouw genoeg als je geen kinderen kunt krijgen? Dat is ook een onderwerp waar mensen... Heel actueel discussie, ja. Absoluut. Ja, weet je, en ik vertel uitgebreid over, nou, ik heb een leuke man ontmoet en op een salsafeest en het is gezellig. Ja. En op een gegeven moment zegt hij, zullen we kinderen krijgen? En dan, wacht, laat me gaan ervoor, hop, hop, hop, hop. En na 5 maanden kom je erachter van, hey, gebeurt niks en misschien toch even testen. Ja. En dan ga je testen en dan blijken je eieren niet goed te zijn. En het zaad van je man, die zijn niet van die goede zwemmers. Ja. Dus dan moet je aan de IUI, dat betekent dat je hormonen moet prikken in je buik. Ovulatie prikken. En, dus ik vertel dan uitgebreid hoe dat was. Ja. En een deel is heel grappig en een deel is heel pijnlijk. Maar het is mooi als dat naast elkaar kan bestaan. Ja, en dat mensen het na de show naar je toe komen. Die zeggen van, jeetje, ik weet precies hoe je je voelt. Ik heb dat ook gehad. En dan zie je de mensen met wie ze zijn naar hun kijken van, oh mijn god, dat wist ik helemaal niet. Ja. Dus stel, het begint letterlijk in de foyer, na die voorstelling beginnen wij ze te praten. Heb je al een try-out gehad? Komt dat eraan? Ik heb 3 gehad. Ja, en vertel, de reacties. Concreet, wat zeggen ze? Het was waanzinnig. Wow. Echt waanzinnig. Maar de eerste keer ging ik zelf dood van de zenuwen. Aha. De tweede keer ging beter. Ja. En de derde keer helemaal. Maar de mensen waren echt gewoon in awe. Ja. Net wat jij zei, van, hè, dat je er zoveel humor in kunt doen, terwijl het zulke snijdende onderwerpen zijn. Dus mensen zitten echt gierend van het lachen en andere momenten echt met een brok in de keel van, oh mijn god. Ja. Wow. En Janine, ik heb jou al eerder gezegd dat in alle rollen die jij speelt probeerde je altijd een stukje Janine te stoppen. Dat niet alleen de rol was, maar ook jij op het podium. Wat is de reden dat je nu hebt gezegd, ik ga geen rol spelen. Ik ben gewoon Janine op het podium. Omdat ik door de jaren heen in de kleedkamers van de voorstellingen merk je wat voor rol je hebt. En ik merk dat ik een soort moeder ben. Een soort moeder voor velen. Ja. En dat je gesprekjes hebt als mensen zich niet lekker voelen. Gesprekken over... Ik heb bijvoorbeeld een vriendinnetje, die is nu 28. En die vertelde dat haar moeder overleden was. Ja. Een meisje van Afrikaanse afkomst. En dat we daar heel veel over gingen praten. Of een andere collega die 4 kinderen heeft en de relatie loopt op de klippen. En dan heb je allemaal intense gesprekken. Ja. En ik dacht van, het wordt tijd dat ik hier een voorstelling van ga maken. Ja. Zodat ik veel meer mensen kan bereiken en dat de gesprekken opengegooid kunnen gaan worden. Ja. Dus dat was mijn doel. Dat is mijn doel. Maar dat is wel makkelijker als een rol, toch? Of wilde je jezelf ook kwetsbaar opstellen? Ja, dat is het. Kijk, als je een rol hebt, dan ga je het moment dat je die kleedkamer uitkomt en je hebt je kostuum aan, dan ben je iemand anders. Ja. En dat gevoel ook wat je hebt als iemand die musical stom vindt, denk je, ik heb het toch niet geschreven. Ik heb mijn best gedaan. Jammer dan. Maar nu ben je gewoon jezelf. Dus als iemand... De onzekerheid van... als iemand dit stom vindt, dan is het wel echt mijn verhaal. Dus dat voelt al kwetsbaar. Ja, dat weet ik. Heb je die geluiden... niet om de partypoeper te zijn, want dat is een heel positief gesprek. Maar heb je die geluiden gehoord van... Nee, joh, dit is gelul. Nee, nog niet. Nee? En het kan zijn dat die mensen die stom vonden dan... meteen weg zijn gegaan en dat ik die niet heb gesproken. Ja, natuurlijk ook. Het was heel spannend, want ik had eergisteren was ik in de Walhalla in Rotterdam. Heel leuk klein theatertje, 72 mensen kunnen erin. Oh, ja. En er waren 15 leerlingen van de middelbare school. De 4 HAVO. En toen dacht ik, holy shit. Kijk hoe dat gaat. En de eerste 10 minuten waren ze best wel rumoerig. Maar daarna gingen ze echt mee. Ja, dat vond ik wel heel bijzonder. Het was echt een vuurdoop. Maar die gingen gewoon mee. Denk ik van yes, het is wel gelukt. En de vertelling duurt ongeveer 75 à 80 minuten. Dus het is ook niet zo'n hele meegelande. Nee. Dus het is uit te zitten voor tieners. Ja, precies. Het is precies een goede tijd. En er zit geen pauze in. Dus dat gaat gewoon lekker door. Dus ja, ik denk dat het wel, dat het wel interessant is. Ja. Het gaat ook heel vlot. Dus... Ja, maar naast dit mooie project mag je nog iets doen binnenkort. Je gaat Griekenland in. Althans, het Rotterdamse Griekenland ga je in, hè? Leg uit. Rotterdamse Griekenland? Ik ga de musical Mamma Mia The Party doen. Oh, yes. Tof. Ja, dat is zo gaaf. En er wordt in de Schiekade... Schiekade is het volgens mij, ja? In Rotterdam. Ja, ik heb al kaartjes, hoor. Ik wist nog niet eens dat je meedeed. En als wat ga je spelen? De moeder? Deze keer niet. Deze keer speel ik Debbie, de vriendin van de moeder. Okay, het is zo dat Nikos heeft dus een Griekse taverne op een Griekse eiland. Ja. En ik ben zijn kokkin, Debbie. Ja. En dat is zo leuk, want het is de komische rol van de show. Debbie heeft de keuken in de fik gestoken. Oh, Janine. Oeps. Dus dat is chaos en dat is hysterisch. En het zit natuurlijk vol met de nummers van ABBA... die op een geniale manier in elkaar zijn gezet. Ja. Wat heb je met de muziek van ABBA? Nou ja, ik ben opgegroeid met de muziek. Vooral bij mijn oma, tot mijn 11e, voordat ik naar Nederland kwam... had mijn oma van die platen. En die draaide ze, ik noemde dat altijd naaimachine-muziek. Want dan zat mijn oma achter de naaimachine en dan draaiden ze al die platen. En ik kan geen knoop naaien, maar ik heb wel al die liedjes. Ja, mooi om te horen in ieder geval. Volle agenda wel. Heeft Janine nog genoeg tijd voor Janine? Nou ja, de komende 3 maanden in elk geval wel. Dus ik ga nu lekker genieten van mijn eigen solo. Ik heb nog 18 voorstellingen van genoeg staan. Dus kom er alsjeblieft een keer langs. Zeker. En daarna heb ik er nog 30 in het volgende seizoen. Dat heb ik nog niet gepromoot. En dat ga ik combineren met Mamma Mia. Dus een deel Mamma Mia, een deel van mezelf, genoeg. En ja, we gaan gewoon. Ja. Ruben, jij bent er sowieso bij, hè? Ik vind het een beetje eng. Ik lijk een beetje de stalker van Janine. Maar ik wist niet... Ik ben wel groot fan van Abba, joh. Ja, ik wist niet dat ze Mamma Mia de party ging doen. En ik had een kaartje al besteld. Ja. En toen zag ik het en dacht ik, oh, Janine, wat leuk. Ik moet nog echt overtuigd worden wat betreft die Abba-hype. Ik snap het niet. Ja, sorry. Echt, ik probeer het leuk te vinden, maar Dancing Queen, that shit, verder kom ik niet, zeg maar. Nou, dat gaat... Daar doe ik ook eigenlijk mee, ja. Nee. Je moet het gewoon lekker doen, gewoon lekker ondergaan, lekker eten. Er zit een 3-gangen menu bij, het is gewoon een feestje. Precies. Je houdt van eten. Ja, precies. Snap je? Je houdt van eten, een paar glazen wijn achterover en je hoort lekker mee. Ja, helemaal goed. Ik wil even heel graag aan de vuurproef ondervinden nu. Dankjewel, theatermaker en actrice Janine Laroos. Mamma Mia The Party is vanaf september te zien. En jouw eigen show Genoeg gaat op 9 juni in première in het Amsterdamse De La Mar. Maar try-out nu al door het hele land. Ga dat zien dus. Dankjewel. ABBA met Mamma Mia hoorde je op NPO Radio 1. Ter ere van Janine dus, Janine LaRose, die de rol van Debbie mag vertolken in Mamma Mia The Party van september. Fijn, positief geluid ook in plaats van ik ben moe, het is 5:30. Je weet waar je aan toe bent als je hier te gast bent om 5:30 ochtends. Maar Janine, als je nog luistert, dankjewel voor je positiviteit. We naderen het eind van het programma. Even terug, resumerend, Ruben, de NPO. We hebben veel geluiden gehoord van onze luisteraars. Die laten over het algemeen weten van joh, hartstikke fijn dat die NPO er is. Tuurlijk, veranderingen zijn welkom. Hoe die eruit gaan zien en hoe die vormgegeven gaan worden, niemand weet het, jij en ik ook niet. Huub Wijfjes heeft daar wel wat context aan proberen te geven. Wat is jouw oordeel? Denk je dat, stel dat we moeten bezuinigen, gaat dat een makkelijk proces worden, denk je? Nee, dat denk ik niet. Maar ik denk wel dat we uiteindelijk gaan schikken. Ja. Dus dat gaan we in de gaten houden. Dit was in ieder geval deze uitzending van De Nacht is Zwart. Mocht je een deel hebben gemist of niet kunnen wachten tot volgend weekend, snap ik, dan kun je ons 24 uur per dag, 7 dagen per week terugvinden via de NPO Radio 1 app of op onze eigen website omroepzwart.nl. Ja, na het nieuws van 6 uur hoor je op deze zender een uur cultuur met Eva Koreman. Volgende week is De Nacht is Zwart weer terug op de vroege zondagochtend tussen 3 en 6. Ik wens je een fijne zondag, een heerlijke week en vergeet niet. We zien elkaar. Bij Omroep Zwart. NPO Radio.